Prieks jūs redzēt tik kuplā pulkā, es daudz redzu pirmo reizi. Mums tās neparasts rīts. Man noteikti. No rīta man Matīs atsūta izziņu ar tekstu. Arti, kad vari piezvani, ir baigās ziepes. Nu tā sākās svētdienas rīts. Un, jā, Matīsam piezvanīja. Man kaut kas atbildēs, ka jūs tiešām Matīsam piezvanījat, tāds viens rūts otrā galā. Nu, šodien Matīs ir pie bungām. Tā kā slav Dievam. Kā jūs jūtaties? Nesat apslimuši, ne? Nav viens apslims. Jā. Varbūt ar pacelt roku tie, kas šodien ir pirmo reizi šeit. Kas šodien ir? O, mēs varam sveikt viņus šodien. Mums ir patiesi prieks jūs uzņēmt pie sevis. Kur mums Gatis ir? O, Gatis arī mums ir. Tā kā mūsu datoru vats vēl joprojām ir Liepājā, pie Alvas kursā, tad šīs dienas zvaigzni būs Gatis. Es skatos, ka švārds liks. Paldies, Gatīm! Tu labi izties šorīt! Tā kā, es domāju, lūksim. Mums ir par ko lūgt. Mums vajadzīgi Dieva žēlistība. Mēs ļoti gribam šodien Dievu slavēt. Es ticu, ka jūs arī. Mēs šorīt ātri samēģinājām. Bet es ticu, ka Dievs mūs vadīs. Un mēs vienkārši varēsim pavadīt brīnišķīgu laiku, slavējot un pielūdzot mūsu kungu. Es domāju, ka mums dievkalpojums iespējams būs garāks nekā cits reize, ne? Jo komanda, kas sev stādīs priekšā mazliet vēlāk, es domāju, ir daudz liecības, ko pastāstīt, kā viņiem ir gājis. Es ticu arī, kādam no jums būs, ko pastāstīt. Jo nedēļas iet pēc nedēļas, un es ticu, ka Dievs darbojas jūsu dzīvēs, un man arī šis tas ir, ko pastāstīt. Tā kā bet pirms tam slavēsim Dievu, vai ne? Lūksim. Nebes Tēvs, kungs, slāv Tev un pateicību, kungs, par šo rītu, Nebes Tēvs. Viņas debes Tēvs, Tu redzi mūsu katru sirdi, kungs, un Tu redzi mūsu motivāciju, Nebes Tēvs, mūsu iemesls, kāpēc mēs esam šeit, kungs. Un es ticu, ka katram tas ir savādāk, Nebes Tēvs, kungs, šie iemesli, kāpēc mēs šeit esam, kungs, bet man gribētu tos ticēt, Tēvs, kungs, ka ikvienam no mums, kungs, šī lieta, kungs, kāpēc mēs esam šeit, tā pirmā lieta ir, ka mēs gribam sastāt Tev, Tēvs. Šorīt šajā rītā, Debes Tēvs, kungs, mēs Tev slavējam, Tēvs. Mēs pasakamies, Tēvs, kungs, par šo žēlastības dienu, ko Tu mums katram es Devs, Tēvs, kungs. Mēs Tev slavējam, Tēvs, par šo nedēļu, kas ir pagājusi, Debes Tēvs, un mēs atkal brāļi un māsas varam sanākt kopā, Tēvs, kungs. Slavēt Tev, kungs, pielūk, kungs. Padalīties tām brīnišķīgajām lietām, Tēvs, ko Tu esi darījis mūsu dzīvē, Tēvs, kungs. Tā kā tiešām slāva Tev, Tēvs, kungs. Atver mūsu sirds, Debes Tēvs, kungs, ka mēs tiešām Tēvs varam, lai kāds arī situācijas nebūtu mūsu dzīvēs, Tēvs, ka mēs varam šobrīd Tēvs slavēt Tev, Tēvs, pateikties Tev, Tēvs, kungs, pacelt savus balsis, pacelt savus sirds, Tēvs, uz Tev, kungs, un vienkārši ar savām balsīm, Debes Tēvs, kungs, gavilēt Tēvs, kungs, teikt slavus saucienus Tev, mīnēt, Debes Tēvs, kungs, tā kā es Tev slavēju, Tēvs, kungs, pasakos, kungs, jo šī ir tā diena, Tēvs. Šis ir tas laiks, šis ir tas mirklis, Tēvs, kur mēs varam, Tēvs, nākt un slavēt un pielūkt Tev, kungs. Aleluja, Tēvs, kungs, slav, kungs, slav. slavu Tev, Devis Tēvs, ka mēs varam nākt Tēvs šeit pielūgt Tev, kungs, slavēt. Un es slavēju Tev, Tēvs, par to, ka Tu man sauc par savu bērnu. Un ka Tu esi brīnišķīgs Tēvs, kungs, kurš nes mans rūpes, kurš gādā par mani, kungs, kurš ir tas, kas man mierina. Slavu Tev, Tēvs, kungs. Mani tēvs ir mans, stāvas kas manī mīl. Ir dziesma šī, kas pārīskā uz mūžību, tā manī jādūtā. Dzirdēsi dziesmā. Dzirdēs, es dziesmu daudz, Tavas sīts, kas manī mīl, ir dziesma šī, kas pārīskā uz mūžību, tā manī jāvienā. Melodija brīnišķā, mīlestība dievišķā. Mīlestība sūtīs jūs, Tās, kas ierakstīt Bībelē, Tās, Tavā vārdā, Tās. Es Tev slavēju, Debes, Tās, un pasakos, Kungs, par katru uzrakstīt rītiņu, Tās, ko mēs varam lasīt, Kungs, svētajos rakstos, Tās, savu kuriem, Tās, mēs varam iepazīt Tev, Tās, Kungs, vairāk uzzināt par Tev, Kungs, slāv, Kungs. Vienas, Debes, Tās, Kungs, mēs nākam Tavā priekšā, Tās, Kungs, un lūdzam piedot visu mūsu nepareizās lietas, Tās, Kungs. Piedod, Tēvs, Kungs, visas lietas, Tēvs, ko mēs esam darījuši nepareizi, Kungs. Jo Tava žēlistība ir neizmērojama, Kungs. Tēvs, mums katram ir kāda lietas, Tēvs, pagātnes lietas, Tēvs, ko mēs esam darījuši, Tēvs, Kungs. Bet visu, Tēvs, mēs esam nolikuši pie Tavām kājām, Tēvs, un Tu nevienu lietu neatceries, Kungs. Tu nevienu lietu neatgādini, Tēvs, mums. Jo Tava sirds ir tik liela, Tēvs, Kungs, Tava žēlistība ir tik liela, Kungs. Piedošana, Tēvs, caur Tavu dēlu, Jēzus Kristā svīt, Tēvs, Kungs, ir prātam neaptveram, Kungs. Un mēs gribam, Tēvs, dziedāt Tev slavu, Kungs, par to, cik Tu liels esi, Tēvs, Kungs. Un mēs gribam, Tēvs, iet ārpus saviem dievnamiem, Tēvs, Kungs, ārpus savam draudžu sapulču telpā, Kungs, un stāstīt, cik liels Tu esi, Kungs. Jo viss, ko mēs redzam, Tēvs, viss Tu esi radījis, Kungs. Katru Tēvs, mani Tevi, Kungs. Es Tev pasakos, Tēvs, ka Tu katru mūsu esi brīnišķīgi radījis, tik unikāli, Tēvs, Kungs. Un tād, kāda mēs esam, Tēvs, un mēs pastamies spogulīt, Tēvs, es ticu, Tēvs, ka Tu tieši tāds arī mums esi radījis, un tieši tāds Tu arī mūsu mīli, Kungs. Tu esi liels Dievs. Tu esi liels Dievs. Un Dievs, dod mums to saprast. Vienkārši to piedzīvot Tev savā sirdīs. Jo nav nekā lielāk par Tev būs. Tevs, atver mūsu sirds, kungs, lai mēs varam Tev piedzīvot šodien, kungs. Tev sastāv. Jo nav nekā brīnišķīgāk, Tevs, vai nāk Tavā klātbūtē, kungs. Halleluja. Pārlīs mūsu sirds, o, zauds Tev pretī. Cilvēks, kuram, nu, šobrīd dzīvē ir tāds grūts kāds situācijas, nezinu, finansiāli, veselības viņam. Ir kāds cilvēks, var pacelt roku, kuram ir itī grūti, kurš var godīgi pateikt, ir grūti. Ir. Es jūs aicinu dziedāt visu skaļāk. Dievs dar brīnumu savu slavēšanu. Ja mēs viņu pagodinam arī tajos mirkļos, kad ir grūti, mēs esam nospiesti ļoti zem. Jo visas lietas, kas nāk, visas lietas mums nāk par labu, kungs. Kungs mums to ir apsolījis, un man nav iemesla tam neticēt. Hosanna, Hosanna, Hosanna augstībā. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Gods Dievam, Gods Dievam. gods Dievam augstībā. Gods Dievam. Gods Dievam. Gods Dievam. Gods Dievam augstībā. Gods Dievam. Gods Dievam. Gods Dievam augstībā. Vienmēr slavēšu es, jo Tavs brīnišķīgas lietas mūs sagatavojas, Tavs mums. Dod mums dzīvdīgas ausis, Tavs Tavs mums. Es Tev lūdzu, Tavs Tavs, ka mēs tiešām visu savas dienas rūpes, kungs, visu savas problēmas, Tavs, vienkārši varam šobrīd nolikt nolāk mūsu rūpes. Būt šeit, Tavs Tavs, kungs, vienkārši klausīties Tavā balsī, Tavs Tavs, kungs. Dzirdēt to maigo balsi, Tavs, ar ko tur mums runā, kungs. Slāv to, Tavs, kungs. Tiešām Tēvs mums pasakos par ikvienu kā Tev, Tēvs, ko Tu esi sveicis šodien šeit, šo namu, Tēvs mums. Es vēl arī, Tēvs, lūdzu, ka Tu mūsu starpā, starp brāļiem, māsijām, māsām, Tēvs mums, vairo mīlestību, Tēvs, vienotību, kungs, jo es ticu, kungs, ka vienotībā ir spēks, kungs. Ja mēs kā brāļi un māsi vienotībā nākam kopā, kungs, es ticu, Tēvs, ka Tu varens parādies tajās lietās, Tēvs mums. Tev godība izlīst par tām vietām, Tēvs, kungs, kur Tev brāļi un māsi, Tēvs, nāk vienotībā kopā, kungs. Pielūdzot Tev, slavējot Tēvs, kungs, jo mēs piederam debes Tēvs Tev, kungs. Šī draudz ir Tava, Tēvs, kungs, mēs esam Tev, kungs. Un es no sirds Tev, Tēvs, lūdzu, kungs, ka neviens no mums, Tēvs, no šīs vietas neaiziet tādu, kādu mēs esam atnākuši, Tēvs, kungs. Piepildi mūs, Tēvs, kungs, jo mēs šeit esam sanākuši. Lai saņemtu no Tevs, kungs. Tā kā viss gods un slāv Tev, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Nu, ko pirms apsēžamies, es domāju, ka jūs varat sasveicināties viens ar otru, īpaši tie, kas nav pazīstami. Kā jau es saku, lai nerodas muļķīga situācija, ka mēs svētdienā esam kopā un tad satiekam uz ielas un tad nezinām sveicināt vai nesveicināt, tās neveiklas situācijas rodās sākam, pirms mēs ejam tālāk. Es lūkšu bērni atnākat šur priekšpusītāji, aizlūksim par jums, lai jums svētīgs un brīnišķīgs laiks, lai svētdienas skolotājiem laba oma šorīt ir laba oma, es jau redzu, Sanita smaida. Nu, bērni, ātri tā, knaši. Klau, Māri, varbūt tu var par bērniem aizlūkt, jo tev puika arī šodien apslims ir, tā kā tu arī vēl jaudīgāk varēs lūkt. Pa manējiem arī mājās, kas ir apslimuši, jā? Mikrofons tur pat tev priekšā ir. Piedod, es ar viņu nesaskaņoju šito. Dievs. Es pateicos no sirds, ka Tu mums esi devis tādu svētību, ka Tu mums esi devis mūsu bērns, ka Tu mums esi bagātīgi svētījis ar tik brīnumainiem, ar tik patīkamu pārsteigumu, ar tik patīkamiem mirkļiem dzīvē, kungs, ko dod tieši mūsu bērni. Kungs, es pateicos par šo laiku, es pateicos arī par tiem cilvēkiem, kuriem varbūt šobrīd vēl nav, kuri šobrīd gaida savus bērnīs, kungs. Es pateicos par šo pacietību, es pateicos par to laiku, ko cilvēki var izdzīvot šajā brīdī, kamēr viņiem vēl nav šis brīnums pienācis, kungs, ka tu viņus gatavo, ka tu viņus veido, kungs, un es zinu, ka tas būs brīnumaini, es zinu, ka tas būs fantastiski, kungs, un ka tu viņus iepriecinās īstajā brīdī, īstajā laikā, kungs. Bet šajā brīdī, kungs, es gribu lūgt par tiem bērniem, kas nevarēja šodien atnākt un kas nevarēja piedalīties šajā dievkalpojumā un svētdienas skolā, kungs. Es lūdzu par tām māmaņām, par tiem vecākiem, kungs, kas ir kopā ar saviem bērniem, kungs. Tajās slimībās, tajās sliktajā sajūtā, pašsajūtā, kur kā dēļ, kungs, viņi nav varējuši atnākt šodien, kungs, spēcin vecāks, dziedin, kungs, dziedin šos bērniņus, dziedin arī vecāks, ja tie ir apslimuši, kungs, lai izlīst tavu godību par šiem ģimenēm, par šiem bērniem, kungs, lai nākamreiz mēs atkal visi varam būt kopā, kungs, pieskaries šiem bērniem, pieskaries šiem ģimenēm, kungs, un spēcin manu ģimeni, spēcin Bernardiņu, kungs, kuram ir šobrīd plaškars, kungs, dziedin, kungs, dziedin arī Magonīti, kur ir apslimos, kungs, dziedin arī Arta bērniņus, dziedin vēl arī pārējos, kurus es nezinu, varbūt šajā brīdī, kungs, Tu zini labāk, kuriem vajadzīg šis pieskariens, kungs, pieskaries šiem ģimnēm, pieskaries šiem bērniem, kungs, dziedin. Un lai šis laiks ir patīkams bērniem, lai bērni ir paklausīgi, lai bērni klaus saviem pasniedzējiem, kungs, lai bērni klaus savām māmiņām, kungs. Svētī šo laiku, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Kā jūs pamanījāt, tāds viens bariņš ir izcēla roka, viņa pirmo reizi pie mums ir. Kā būs, Matīs, vai tu stādīsi viņas priekšā, vai viņa paši sev tā kā pastāstīs? Jā? Kurš jums ir runas vīrs? Žeņ, jā? Paldies, runas vīrs. Sveicināti visi. Sveiki, jā, es atvainos par savu latviešu valodu, bet centīšos. Mani sauc Jevgenijs, un mums ļoti liels prieks būt ar jums, un mēs atbraucam ar nelielu komandu. Mēs esam no Baltijas kalpašanas skolas, Baltic School of Ministry, un tas ir it kā prakses nedēļa, weekend takoj praktiskais. Visi studenti, jā, tagad pa dažādām pilsētām kalpo arī, un mums īsti patiešām bija ļoti, ļoti svētīts laiks, šīs divas no piekdienas mēs atbraucam, un vakar mēs tur bijām pie bābuškām un arī rehabilitācijas centri divi, jā. Ļoti svetīgi un tiešām mēs tā atradām, ka ir īsts prieks, ka tu kalpo. Ka tu kalpo Dievam un cilvēkiem. Un ļoti liels paldies Mātisam un ar Ilzi un visiem jums, jā. Ar dažiem mēs jau iepazīstinušies, bet ar Dažus mēs nezinām, bet ļoti tā silti un maigi mēs jūtamies šeit. Ja? Man ļoti patika, ka pirmā dziesma tur bija tādi vārdi, ka tipa ieguvējs, ja? Ir tāds, kas pazīst Dievu tagad, ja, šodien. Un patiešām mēs visi esam tādi ieguvēji, ka šodien mēs varam pazīst Dievu, ka mēs varam kopā kalpot viņam. Un vēl studenti arī dalīsies ar kādam liecībam un par sevi pastāstīs vairāk, bet tagad mēs gribējām parādīt video nelielu par to skolu, no kuras mēs atbraucam. Tur arī būs trīs liecības. Gotis, wow! Tad video. Jā, un tā skola ir arī skola, kur varbūt jūs mācīsies un jūs varat arī tur būt. Labi. Sveiki visiem. Mani sauc Viktors. Es mācu šī Bībeles skola, ko jūs redzējāt tikko. Es gribēju pasāstīt bišķiņ pa sevi, dzīvo Jelgavā, un kā es tiku uz to Bībeles skolu. Pirms vasaras es biju neticīgs vēl. Es biju atgājis kristietis. Es agrāk biju ticīgs, pēc tam atgāju no kristietības un pēc tam izlēmu. Es nezinu, kāpēc iekšā biju. Es biju dzēris, tur tā vadīju ļoti foršu dzīvesveidu. Un Dievs deva sirdī tādu, ka nu, jāiet pie viņa atpakaļ. Un es nolēmu un vasarā tiku uz kristīgo nometni. Tur pieņēmu lēmumu, ka ticēšu un tā tālāk, pēc tam atkal nogāju. Nu, man bija problēmas ar alkoholu, pēc tam atkal tur dzēru un tā tālāk. Un tad mans draugs, reku, viņš stāv, piedāvāja man iet uz Bībles skolu. Es šaubies, domāju, kas tur Bībles skolu varbūt neiešu. Un tomēr aizgāju. Domāju, nu, ja nepatiks, tad aiziešu prom. Un divas pirmās nedēļas es negribēju tur būt. Nu, man bija šaubas, es domāju, ko es šeit daru? Es tāds un tāds. Bet mums viens skolotājs pateica, ka, nu, jūs te neesat prosta tak. Tāpatās. Da, tāpat vien. I es, ko es gribu pateikt? Es nenožēloju, ka es nokļuvu Bībeles skolā, jo tas mainīja manu dzīvi. Joprojām maina. Nu, es neesmu perfekts vēl. Perfekts būšu, ka būšu debesīs, bet, nu, mainu. Un, ja jūs izlemsiet iet uz turieni, es jums ļoti iesaku, tur nav robežu vecumam, ja tur mums mācās viens, viņam 62 gadi, pats vecākais cilvēks un iedrošana. Здравствуйте, меня зовут Владислав. Я очень рад вас здесь видеть, в Доме Божьем. Потому что вообще для вас и для меня это привилегия находиться здесь, на святом месте, где Господь живой, где изменяется жизнь. Потому что я хочу сказать, что я, ну, раньше, до пришествия, до того, как я пришел к Богу, я, ну, как бы занимался, ну, как занимал, употреблял наркотик, сигареты, алкоголь, ну, вел плохой образ жизни, вот, и я искал, ну, перемену в жизни, я искал что-то, ну, как бы, вот в том, что в этом грехе, в этом плохом всем, я как бы хотел, ну, удовлетворить себя. Ну, таким образом я делал себе хуже. Вот. И я благодарю, что я действительно нашел Иисуса в своей жизни. И Бог меня привел в церковь, где живой Иисус, где здравое учение, где я покаялся, где я принял Иисуса, где моя жизнь на 180 градусов. И я как 5, я уже 5 лет с Богом. И я не жалею ни дня, ни одного дня, потому что я по-настоящему счастлив. Счастлив, потому что в моей жизни Иисус. Я счастлив, что мои грехи прощены. Я счастлив, что я имею вечную жизнь. Я счастлив, что у меня есть хорошие друзья. Я счастлив вообще. Нет, действительно, и я вам говорю, Бог, Он есть все, что вам нужно. Амин. Он восполнит всякую вашу нужду. Я вот я так просматривал свою жизнь с Богом, да, вот 5 лет. У меня не было такого, чтобы я что-то переживал, там, за что-то молился. Я просто всегда искал прежде всего Его. Остальное, оно все прилагалось. Потому что написано, ищите прежде Царство Божие. И остальное все приложится. Вот. И вот как 5 лет с Богом, я как стал на этот прямой путь. И я иду по нему. И не сворачиваю ни налево, ни направо. И это возможно. С Богом все возможно. С Богом возможно побеждать любой грех. С Богом возможно побеждать всякие проблемы, обстоятельства. Потому что вы победители в нем. Просто надо сражаться. Обязательно будьте в церкви. Будьте в семье Божьей, не пренебрегайте церковью Божьей, потому что написано, я создам церковь. Иисус сказал, и врата ада не одолеют ее. Будьте в служении, будьте в домашних группах, не пренебрегайте, и будьте постоянны в молитве, в общении с Богом. И просто вы будете удивлены и счастливы. Вы и так счастливы, ну, вообще, просто. Амин, я вас ободряю. И я благодарю вот за этот колледж, в который я поступил. Потрясающее вообще время, да. Более, ну, глубокое познание Бога. И различные, и смирение очень конкретно там. Бог работает над твоим сердцем. Вот, и меняет меня. Показывает мне, что я несовершенный. Амин. И слава Богу, я вас ободряю тоже. Молитесь, что мне пришлось бросить работу. Очень хорошую работу. Стабильно вообще, ну, зарплата, все как надо, да. И тогда, но это стоит этого. Это большой вклад в мою жизнь, я верю. Амин. Амин. Всем привет. Всем sveiciens. Меня зовут Павел. Mans sauc Pavels. Я родился в христианской семье. Esmu piedzimis kristiešu ģimenē. Man ļoti liela ģimene ir. 11 человек в семье, мы 10 только. И я сам по себе был в семье такой, ну, очень жестким. Ļoti tāds rupš. Делал все то, что захочу всегда. Un darīju visu, ko es gribu. И, ну, не слушался родителей практически. Neklausījos vecākos. И, да. И один, ну, я отошел от Бога в 13 лет. Un 13 gados es atgāju no Dieva. Я начал жить отдельно с братом. Es vienkārši sāku dzīvot atsevišķi. И потом довелось до того, что я с одной девушкой познакомился и уехал в Россию с ней. Sāku sadraudzēties ar kādu meiteni, aizbraucām uz Krieviju ar to meiteni. Там тоже у меня было много проблем, там я с наркотиками там связывался и с алкоголем каждый день пил. Я там год жил, каждый день пил там, Katru dienu bija problēmas. Я просто, я даже другую веру принял уже там, я просто у меня крыша поехала. И я потом хотел уже, у меня очень сильная депрессия была. Мне родители звонили, там говорили, приезжай обратно, ты нужен нам здесь. Я как бы трубку никогда не поднимал, я все время, ну, посылал их, грубо говоря, так. Потом... Мне такая депрессия сильно была один момент такой, что я хотел самоубийство сделать. В этот день, когда я все уже хотел повеситься просто, мне позвонила одна женщина с России. Ну, я ее один раз видел или два раза. Она узнала мой номер откуда-то, позвонила мне. И я... Говорит такая, Павел, привет. Павел, ты можешь ко мне в гости прийти срочно? Там такая хорошая семья была, я такой, хорошо, приду. Я пришел к ним, и меня спросила, с тобой все хорошо? Я такой, да, все хорошо. А она такая, не, я чувствую то, что с тобой не все хорошо. Я такой, я в шоке был, как это так, она узнала что-то. И она мне говорит такая, то, что ты хочешь делать, не делай. Он сказал, то, что ты хочешь делать, не делай. Я такой, откуда вы что-то знаете? Он сказал, что вы все знаете. На сердце у меня просто такое. Ну, там, и я начал понимать то, что реально Бог есть, Он меня любит просто. Я ей рассказал о себе, она сказала, тебе срочно уезжать в Латвию. Я уехал в Латвию, я покаялся, но все равно у меня было столько друзей, много кого было, то что я все время падал. Я не мог просто стабильно держаться с Богом. Мне нравился, как бы, одновременно я ненавидел грех, а одновременно нравился грех. Я начал понимать, что мне надо что-то стабильное, чтобы быть с Богом. Потому что так я, просто у меня не будет ничего такого, ну, в жизни. И целей не было никаких, и все это. Я поехал в лагерь христианский. И я рассказал о своей жизни, как Бог меня изменил. Ну, так я еще сильно измененным не был, но Бог меня реально начал менять. Потом мне один проповедник, как бы пастор, сказал, что мне надо колледж христианский. христианский колледж не нужен. А, ну, считай, ну, чемпионат, считай, номер, считай, скатывать за это избавку из Библии, из школы. То, что ты там научишься, ну, быть стабильным. И вот тут ты иматься, если будет стабильным. И Бог будет с тобой работать, реально. Деус тебе и страдает. Я такой, да-да-да, надо-надо. Я, вай. Ну, и тоже так думал, не пойду, ну, наверное. Думаю, ну, не, потом, да, ну не айсброкш. Ну, реально, у меня было, потому что у меня был маленький бизнес такой, автопокраска. Я открыл, красил машину. И если бы пошел бы в колледж, я бы все это оставил бы тоже. Надо было оставлять. Это было очень тяжело для меня. Ну, как бы, я думал, что деньги, это как бы на первом месте должно быть деньги. Мне кажется, что надо, я буду первым в этом. Потом я просто решился, сделал решение реально, надо идти туда и все. Я оставил этот бизнес свой маленький и пошел в колледж. Первый месяц был очень тяжелый, там теология была, там надо было учиться, так, там, изучать Библию, все это. Было очень тяжело так. Потом я начал понимать, я начал искать Бога ближе. Это сак, мне кажется, сапрешь, там сак меклет. Как говорится, ищите прежде Царствие Божие, все остальное приложится. Еще до этого у меня были сильные проблемы с желудком, я 5 лет мучился с желудком. У меня почти язва, хронический гастрит был, почти язва уже. У меня хронический гастрит, организио был. Там уже как бы не лечилось уже. Потом, ну, я слышал проповедь, то, что там проповедник говорил, что доверяйте Богу, я реально, вот, ну, так тяжело было, конечно, потом я просто начал Богу доверять, как бы, Господь, я даю тебе все проблемы свои, этот мой проблемы, груз, это мой, который я ношу, я просто даю тебе его, Господь. Мне там, ну, надо было там, вот совсем недавно я поехал проверять свой желудок. Ну, потом я повесил несен и сервер, так, с картами пообщался. Но перед тем мы помолились в колледже, у меня реально вера была такая, что реально будет все хорошо. И я поехал, ну, к врачу поехал. И меня проверили, и там сказали, врач сказал, что ты ерундой, глупостью занимаешься, у тебя все нормально. Бог меня полностью исцелил. Девос мне полнейба издернаешь, слава Деву. Я как пошел в колледж, от меня все друзья, ну, ушли. Зато я обрел новых друзей. Чистые и не обманывают никогда. Которые приятно с ними общаться, вот с вами даже. Так фантастически, слава Деву, копа, содраться, будучи другом. Поэтому я просто начал искать Бога, и Бог все дает нам, ну, как на ладони все дает, как будто мне это, я такой подумаю, Бог уже дает это. То есть так, мне кажется, даже я не думаю, сколько раз лет, но Девс мне тас вене сдует, мне кажется. Я понял, что Бог меня сильно любит, и вас очень сильно любит. Девс ман, если сапрец, что Девс ман мил, винч люс, юс. Главное, ищите его. Главное, смеклеет вене. Амин. Первое, что я хочу сказать, это, что у вас, ну, как... Sveiciens no Bauskas, jā. Esmu no turienes. Es ticēju Dievam no bērnības. Nu, es zināju, ka tāds ir Dievs, bet es nevarēju iet uz baznīcu, jo man vecāki neļāva. Un, kad man bija 18, es aizbraucu uz konferenci un sapratu, ka mana dzīve bezjēdzīga. Un es nolēmu kalpot Dievam. Es domāju, man ir viena dzīve, es esmu jauns. Kāpēc nepamēģināt kaut ko tādu spēcīgu ar Dievu iet? Un tā es nolēmu kalpot viņam. Un pirms šī, pirms tam, pirms tā lēmuma dzīvē nebija nekas, nu, nebija nekas interesants. Sākās viss pēc tam. Es atceros to dienu, kad es, kad mani izmet no mājām ar diviem maisiem apģērba, pasi un 20 latiem. Es atceros, kā visa skola smējās un pilsētājs bija tāda zvaigzne, par kuru runāja. Skolotāja istabā par mani arī runāja negatīvi. Un, bet skatoties tagad, pagāja 2 gadi, kā es ar Dievu, un visi tie, kas runāja negatīvi, tagad viņi skatās un ar tādām acīm, kā Dievs pagodinājās. Jā. Piemēram, pamatskolā es vispār, nu, man bija 2 priekšmeti, kur man ļoti vispār nepatika. Tā bija mūzika un vizuālā māksla. Un, nu, vienkārši, nu, kā mūzikā es dziedāt nemācēju, skolotāji bļāvu visu laiku. a tagad hopa un tagad, jā, un tagad hopa un tāda ideja no jauna gada izveidot R&B duetu, kurš, es domāju, ja Dievs vadīs, tad nu, būs spēcīgi Latvijā. Tiešām ar Dievu, ja, ja tu eji ar Dievu, tad būs spēcīgi, jo tu pats neko neizdarīsi. Tu, nu, varbūt kaut ko sasniegs ar saviem spēkiem, bet, bet ar Dievu būs spēcīgāk. Dievam ir plāns tiešām katram no jums. Jā, un tā es arī nokļuvu koledžā, jo es nu, sapratu, ka jākalpo Dievam, tāpēc es gribēju arī nu, garīgi tā attīstīties, augt. Un, jā, un Dievs rūpējās, nezinu, es pats nesaprotu, kā viss notiek, bet viss dzīvē ir viss super. Jā. Sveiki visiem, man sauc Ina, es esmu no Brocēniem, un ko es varu pastāstīt par sevi, kad es esmu kristieti, nu, it kā jau no bērnības, bet ļoti ilgus gadus es dzīvoju tā kā ar, nu, ar divām sejām. Draudzēs bija viena, un starp draugiem es biju pavisam cita. Un, un protams, cik ilgi cilvēks var nodzīvot tā, ar, nu, tādu dzīvesēdu. Un kaut kādos 11 gados, tajos trakākajos pusauģi gados, es nu, aizgāju prom no Dieva. Bet ko es varu pateikt, kad es visu laiku sirdī jūtu to Dieva mīlestību un to, ka viņš man sauc atpakaļ pie sevis. Un pabeidzot 12. Klasi, bija priekšā jāizdara svarīga izvēle, ko es tālāk darīšu, kur es iešu mācīties vai neiešu. Un, jā, un man bija savs plāns, ko es gribu un tā. Un es pat iestājos vienā augstskolā, bet es jūtu to Dieva aicinājumu, kad nācu uz Bībeles skolu. Un man likās, nu tāda, kāda es esmu, uz kādu Bībeles skolu un tā. Bet, nu jā, Dievs vienkārši izjauc visus mans plāns, un es esmu tik ļoti pateicīga viņam, ka es varu tur būt, un, un Dievs tik ļoti man maina. Un pēdējo laiku tāda lielākā atklāsme, ko es priekš sevis esmu sapratusi, kad Dievs vēlas mūs lietot tādus, kādu mēs esam, ka mums nav jākļūst kaut kādiem tur labākiem un tā. Un, nu jā, un arī, ja jūs sajūtat savā sirdī, kad Dievs aicina jūs kaut ko darīt, nesakiet viņam nē. Dievs, es neesmu pietiekami labs, lai tu man lietot, un Dievs vēlas jūs lietot tāds, kādi jūs esat vienkārši, jā. Labdien, man sauc Ilze. Labi, es pastāstīšu šo ceļu uz Bībeles skolu. Sanāca tā, ka es biju kristiete, bet man bija tāds posms, kad es īsti nevarēju saprast, un nevarēju tam nocēt, vai reāli Dievs ir vai nav, un es biju tādās dzīves tā kā meklējumos. Un sanāca tā, ka es pabeidzu skolu, un man nebija ko darīt, un es domāju, ka es nevarēju būt stipri tā kā ar Dievu, un nevarēju būt bez Dieva. Un es domāju, nu, es nevaru būt ne tur, un es domāju, es aizbraukšu prom no Latvijas, un man būs labāk. Tā nu es pieņēmu lēmumu, nevienam neko neteicu, nopirkt biļetes uz Portugāli. Pēc, jā, un pēc trijām nedēļām jau bija lidojums. Es pateicu savam mācītājiem pēc divām nedēļām. Es pateicu vienkārši, es braucu projām. Viņš teica, nē, ko tu dari? Es teicu, nē, es aizbraukšu un es tur Dievu atradīšu, man tur nepazīst, sākšu jaunu dzīvi. Viss sākšu no sākuma. Pateicu saviem draugiem, ģimenē vienkārši, ka braucu projām. Un viss vien pat, nezinot, kur es braukšu, ko es darīšu un vienalga. Es aizbraucu uz turieni. Pats sākuma laiks bija nežēlīgi grūts un likās, jā, Dievs, tev bija taisnība, man vajadzēja palikt Latvijā. Bet tad viss sāka notikt tā, nu, it kā normāli, es dabūju darbu, es dzīvoju forši, cik forši var dzīvot. Man bija draugi, man bija, tā kā, it kā viss, ko es varēju vēlēties finansiāli, man bija labs darbs, man bija dzīvoklis pie okeāna, man bija mašīna, man bija viss, ko man vajag. Un sanāca tā, ka bet man bija dubult lielāks tā kā tukšums sirdī. Man bija tā, ka es sapratu, ka naudai vispār nav nekādas nozīmes. Jo, ja tu reāli mūc no Dieva un tu mūc no saviem draugiem, bet tu jau nekur nevar aizmukt, jo Dievs jau tikai ir ar tevi vienmēr. Un es gāju un es domāju, pats, man ir tas, bet es jūtos, nu, pilnīgi nevajadzīgi, pilnīgi nevienam nederīga. Un es domāju, ka Dievam, nu, ka, es nezinu, ka Dievam arī nevajag mani. Tas sanāca tā, ka es atbraucu vasarā uz mājām, uz Latviju, māsai uz kāzām, un pie manī pienāca mācītājs. Un viņš teica, es sanāju tev Bībeles skolā vietu. Es teicu, nu, nē, ko es tur darīšu, jo mana māstra pagājuši gadu mācījās. Es teicu, nu, labi, es padomāšu. Es aizdevos apakaļ uz Portugāli. Pēc divām nedēļām, tas jau bija augusts, skola sākās septembrī. Un es pēc divām nedēļām man zvanīja mācītājs, viņš man saka, nu, ka viņš viss ir sarunājis, viņš sarunāja direktoru, ka es iestāšos vēlāk. Es domāju, labi, es noliku klausuli, es par to domāju. Es domāju, nē, es taču tur nebraukšu, taču nekam nedaru. Ko es tur darīšu, viss tur kristieši, viss tādi svētie, un ko es tur darīšu. Bet tad pēc tam nonāca tāds moments, ka man dzīvē tiešām viss sāka griezties vēl labāk, nu, tieši tur esot. Un es domāju, man taču ir viss. Bet tad, man bija vēl lielāks un lielāks tukšums, un es domāju, labi, Dievs, es braukšu. Es aizbraukšu uz Bībeles skolu, kā ir tas moto, kad atdod Dievam vienu gadu un redzēs, ka viņš izmainīs tavu dzīvi. Un es teicu, labi, Dievs, es atdošu šo gadu, tas ir tavās rokās. Tad sanāca, ka jā, un tad 9. oktobrī es atbraucu uz Latviju. Es iestājos skolā, es aizbraucu uz turienu, pirmajā vakarā es ienācu iekšā. Es uz visiem paskaties, domāju, ka Dievs, ko es te daru. Ja tiešām likās, ka visi tādi svēti, bet īstenībā Dievs riktīgi darbojās. Un bija sajūta, bija pirmo laiku sajūta, kad es vienkārši mukšu projām no turienes. Bet, ja godīgi, tagad ir super, tu katru dienu nu, iemācies ko jaunu, tu iemācies par to, ka Dievam īstenībā reāli tu rūpi, un par to, ka Dievam ir plāns, ka nav tad vienkārši, ka tu esi piedzimis un nodzīvojis to savu dzīvi tāpat. Un tur mēs mācāmies, un tur mēs pieaugam stipri, un es domāju, es ticu, ka Dievs arī svētīs un parādīs, ko tālāk dzīvē darīt. Amen. Мы хотим прославить вместе с вами Господа, да? Сразу предупреждаю, здесь не группа прославителей. Ну, главное делать от сердца, амин. Но мало ведоцец, та уроку изметить, та ва желость, либо сопластить, та ва сугунц из корсец, на куэс, где тебе. Jēzus, no mala vedoces, tavu roku izmitīt, tava žēlestība saplaistīt, tava suguns izkasēt, naku es pie tevi, Jēzus. Tu esi mans priesk, kad mans tā vairs nās, Tu esi mans spēks, kad es esmu vairš. Tu esi mans draugs, kad es esmu viens. Tu esi mans Dievs. Tu no malā vedoces, tavu roku izmitīts. Tava žēlestība saplaistīts. Tava suguns izkasēts naku es. Nāku es pie tevi, Jēzu. Tu esi mans prieks, kad mans tā vairs nav. Tu esi mans spēks, kad es esmu vairš. Tu esi mans draugs, kad es esmu viens. Tu esi mans Dievs. Tu esi mans prieks, kad mans tā vairs nav. Tu esi mans spēks, kad es esmu vairš. Tu esi mans draugs, kad es esmu viens, Tu esi mans Dievs. Tu esi mans prieks, Tu esi mans prieks, Tu esi mans prieks, kad es esmu. Tu esi mans prieks, Tu esi mans prieks, Tu esi mans prieks, kad es esmu vairš. Tu esi mans draugs, Tu esi mans draugs, Tu esi mans draugs, kad es esmu viens. Tu esi mans prieks, Tu esi mans draugs, Tu esi mans draugs, kad es esmu viens. Slāvi Tev, Gospod, blagadarīm Tev, aleluja. Jā, es būtu, davai. Mēs kā pieļi, nu, dziedu kā pa latviski šodien ir. Un miņā es Bog. Mēs pakrieski lūdījām. Amen. У меня есть Бог, сотворивший меня, похоже на себя. У меня есть Бог, который может все, везде и всегда. Он любит радовать меня, он любит удивлять меня, он любит каждый день новое творить. Он любит всех людей, он любит и тебя, он разрешает делать все, кроме... Наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий, Он всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. Наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий, Он всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. У меня есть Бог. У меня есть Бог, сотворивший меня, похожий на себя. У меня есть Бог, который может все, везде и всегда. Он любит радовать тебя, он любит удивлять тебя, он любит каждый день новое творить. Он любит всех людей, он любит и тебя, он разрешает делать все, ну, кроме греха. Наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий, Он всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. Наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий, Он всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. Наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий. Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. Наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий. Он всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. Творит, что хочет. На небе и на земле, пари, что хочет, на небе и на земле. Аллилуйя! Спасибо вам. Слава Богу, спасибо, что мы можем послужить вам, что мы можем вместе прославить Господа. Мы одна семья. Мы одна семья. Мы одна семья. У нас один Бог. У нас одна вера. Аллилуйя. Mums ar Ilzi bija tāds īpašs laiks ar viņiem kopā. Un arī Connected komandai vispār. Un jūs esat tieši laikā atbraukuši. Mums iedrošināt. Ne? Es nezinu, Lielda negrib pastāstīt, ko mēs darījām vakar. Kas bija vakar, neču? Pastāst. Pastāst, kas bija vakar, ko mēs vakar darījām? Nu, pa dienu. Pa dienu, es jau tikai pa dienu arī biju. Ko mēs vakar darījām? Mēs vakar gājām pie tantiņām. Mēs savācāmies komandu. Mums bija iedotas 32 adreses, kur dzīvo vecas vientuļas tantiņas. Un mēs sadalījāmies pa diviem, un, nu, apmēram pa diviem. Un gājām pie tantiņām. Katram bija apmēram divas adreses. Un, nu, labi, visas tantiņas mēs, diemžēl, neapciemojām, jo, nu, mēs nebijām tik daudz. Bet, nu, mēs apciemojām, un mums gāja baigi labi. Mēs personīgi bijām ar Kristu kopā, un, nu, jā, un mēs bijām pie divām tantiņām, un viņas bija baigi brīnišķīgas, ir īpaši viena. Viņi tur visu baigi izrādīja un rādīja un stāstīja un bildes rādīja. Un, nu jā, un jā. Un tad mēs aizlūdzām, un tad mēs pēc tam gājām, tikāmies pie šķoņiem tur tajā atkarīgo centrā. Un jā, un tad mēs tur dalījāmies, kā mums ir gājis. Un tad es braucu mājās, jo man nebija vairāk laika. Cītīgi mācās. Jūs varat būt priecīgi šodien, es uz jums nebļaušu, es to vienkārši nevaru. Es pastāstīšu īsumā, īstenībā, kā tas viss notika, kas tas vakar pa pasākumu bija. Kad laika apakaļ mums darbā, man darbā, komunālās pakalpojumās atnāca sieviete tāda gados, un viņiem bija problēma tur pa kādu konkrētu lietu, mēs to sākām risināt, un viņi teica, ka viņi ir pensionāru biedrības rumbiņa vadītāja Ausma. Viņa tāda, viņa stāsta, jā, mēs tur tiekamies, mums ir dažādi pasākumi, es saku, es arī organizēju jauniešiem pasākumus, un mēs dažam, piekdienas vakaros nākam kopā, un viņa tāda, vai cik jauki būtu, ja varbūt jūs kādreiz varētu ciemos pie mums atnākt, un es teicu, nē, nu tā jau nav problēma, mēs varam kaut ko tādu noorganizēt pie jums ciemās aiziet. Un viņa uzreiz saka, nu vai tu nevar kaut kad tajā te laikā, kaut kad te tuvākajā, nu Ziemassvētki nāk, un es saku, nu labi, kad jums vajag, un kad jūs varat, un viņa saka, 9. Decembrī mums ir tāda sanākšana kopā Ziemassvētku. Tā kā pasākumiņš maziņš. Un es saku, nu labi, mēs tad norganizēsim tā, ka mēs atnāksim, mēs nodziedāsim kādu dziesim. Maziņu koncertiņu uztaisīsim. To mēs arī izdarījām. Tagad piekdien mēs 12. Aizgājām pa dienu, viņiem bija sanāks, un mēs nodziedājām dziesmas. Bet tad, kad viņa atnāca vēl jau otro reizi, mēs viņu runājām, es viņai tā, man bija sirdī viņai uzpasīt. Un es viņai teicu, vai jūs zinat, ot šo, jums ir daudz pazīstam vecie ļaudis tieši. Kā ir tiem cilvēkiem? Vai ir kāds, kurš nevar uz veikalu aiziet? Vai kāds, kurš ir vājš, slims, vientuļš? Viņš saka, jā, mums taču ir ļoti daudz tādu cilvēku. Un viņi arī dalījās, viņi tā padalījās, viņi teica, ka īstenībā lielākā baile un lielākā sāpe, lielākā problēma, visvairāk pa ko sirds viņam sāp, ka viņi ir vientuļi, ka viņi ir atstāti. Viņi šuļi ļoti baidās, tie vecie ļaudis no tās sajūtas, ka viņi ir atstāti, ka viņam vairāk nekam nav vajadzīgi. Tāpēc viņi arī nāk tajā rumbiņā, viņi cenšās kaut kādas dejas, lai nu cik smieklīgi tur ir, viņi riņķo apkārt par to zāli, bet viņi vienkārši, lai vismaz viņi jūtās vēl vajadzīgi, un viņi visvairāk no tā baidās, viņi visvairāk nospiež tās domas, ka viņi nav vajadzīgi nevienam. Un es tāds reizinies saku, nē, jūs Dievam, jūs esat ļoti īpaši, ļoti svarīgi. Un tas bija uzreiz momentāli, kad es teicu, vai jūs nevarat mums sagatavot tādu sarakstu no tiem cilvēkiem, kurus mēs varētu. Nu, ir jau vecāki cilvēkam ir viss kārtībā. Nu, viņiem ir ģimene, viņi pa viņiem rūpējās, laba pensija vai kā, bet ļoti daudz tādu nav. Viņi tā teica, vai jūs nevarat tādu sarakstu un iedot tādu cilvēkam. Viņi saka, jā, noteikti, mēs to izdarīsim. Un jau tad bija tā maija, kas te atnākas no Zviedrijas bija, mēs bijām, mums bija iespēja viņu arī nosvētīt šos cilvēkus. Un tad tā viņi mums iedod šo sarakstu, un vakar notika tā. Un es piekdienas pēc dienu to sarakstu viņi man iedod, un es saku, nu viņi jau mūs gaidīs, jūs esat kaut kā viņiem padevuši žiņu. Viņi saka, nē, neviens jūs negaidīs, jūs tikai ejat. Un tad man uzreiz bija tā doma, es tikai biju domājis aiziet, nu uz veikalu varbūt jums aiziet, un tas, nu, palīdzēt kaut ko, un iedomājies tāds kā divi vīri melnās jakās, iedodiet lūdzu naudiņu, mēs aiziesim uz veikalu, jums paika nopirksim. Īpaši veciem ļaudīm, kā ir tā pieredze, ja, kas ir bijuši caur 90. Gadiem, visādi mānekaļi, visādi, un es domāju, nu kā tas vispār būs? Klauvē, kas pie durīm, laidiet iekšā, mēs gribam jums teidzert. Un man bija tāds uztraukums, man bija tāda cīņa no rīta un visu piekdienas vakaru. Es domāju, nu arī tā, ka bija tās baigas slikts laiks vakara, ne? No rīta mums bija 12 sarunāts tikties pie pūksteņa, nu, pie Mārtiņa zāles, nu, pilsētas laukumā 2. Un bija komanda, protams, mēs to bijām plānojuši, man visu rītu vienkārši cīņa, doma, kāda jēga, kā mēs vispār, kā tas vispār būs un kā tas vispār izskatīsies. Un es domāju, ko kā darīs. Un tad manai sieviņai Ilze vienās prātā ideja nopirkt cēpumus, nu cēpumu pāku. Un to mēs arī izdarījām, mēs nopirkām 20 cēpumu pāks. Un vienkārši izdalījām. Un atnāca pa brīnumu, baigi daudz cilvēku atnāca, no jauniešiem. Atnāca ļoti daudz, mēs bijām kaut 19 cilvēku mēs bijām. Un man bija tas 32 cilvēku saraksts, un tā es izdarīju, iedevu pa divām, trijām adresēm katram cilvēkam. Un tam bija tā, ka mēs vienkārši tad gājām. Nu, pāršarā bija Piltenes masīvs, tās visas mājas, un tur, kur es gribēju arī tālāk aizbraukt šeit uz Vīrgas ielu, vēl dažādas ielas mēs aizgājām. Un es jau domāju, viss aiziet, man jau bija tāds sajēta, ka nu, pēc 50 minūtes viss zvanīs, ka nu, nebūs nekā, ka tur viņi būs aizdzinuši un policiju izsaukt, un kas jūs tādi esat. Tā būs kurš tad nekādi stāsts, ka esi kaut kāda banda šeit. Bet nē, par brīnumu, vienkārši jaunieši nezvan. Pazuda. Un tad bija tā, ka mums bija sarunās, ka trijos mēs tiekamies tajā atkarīgo centrā. Starp citu Jūras Čons, un nezinu, ka mēs tur vakar tikāmies. Es viņu mēģināju sazinīt 5 reizes, lai viņš man piedod man, Jūri, ja tu skatīšu pēc tam vēlāk. Mēs viņu mēģinājām sazinīt, bet mums bija saruna, kad es tur varu iet, kad mums vai tikai bija jāpadot ziņu. Jā, labi. Trijos mums bija sarunāts tikties, un es domāju, ka nu jau kaut kādos vienos noteikti, kas zvanīs, bet nav, pazuduši. Nu, zvanīja konkrēti kaut kādi cilvēki, kuriem nebija mājās. Es iedomu vienkārši nākošās adreses, uz kuriem iet. Pazudu. Bija pat tā beigās, ka trijos vēl pat jāzvan, kur jūs esat? Mēs deram vēl teju, ēdam kūku. Nāc apakaļ, visi jaunieši lielām acīm. Vienkārši, wow, tik forši laiks bija. Un man bija vienkārši tāds prieks. Mēs paši jau zagribējām braukt, bet tiklīdz mēs kaut kur iesēžās, zvana telefons, tur vajag adresi iedot. Mēs vienkārši sapratu, ja mēs kaut kur aizbraukt, mēs nekur netikt. Mēs laikam jārunā pa telefonu. Tāpēc mēs tā arī palikām. Tad man darbā pasaules pāris lietas nokārtot. Un tad tie trīs pienāca un sanācām mēs visi kopā. Un ja jūs zināt, kas pa... kāds atklājums, kāda atklāsme par šo visu. Kad tie vecie cilvēki bija tik laimīgi, un tas jauniešiem bija... Jā, Lieldo pastāstīs. Jauniešiem bija tāda bauda, viņi atnāca apakaļ vienkārši visiem kaut kā savas. Visi bija tik priecīgi. Un vienai sievietei konkrēti bija ar vienu no bībeliskos komandai, kurai vēzis, viņa slim vakar pieņēma Jēzu arī. Tad, nu, tā kā slavu Dievam. Lielde. Es vēl gribēju pateikt tā vienu tantiņu, pie kuras mēs bijām, viņa jau 22 gadus vientuļa, viņai ne bērni, ne vīrs jau, un viņa teica, ka tas ir jaukākais notikums, kas viņai pēdējā laikā ir bijis. Jā, un tur sievieti vienkārši vienai tantiņa iedot to cepu un paku, viņa teica, es viņu turēšu, tik ilgi vien varēšu, no asarās vienkārši cik priecīgi. Un galvenais jau, ka bija pat tā, ka viņi jau nezināja, ka mēs nāksim. Viņi attaisa durvis, nāciet reiz iekšā, viņi saka, nu citiem. Neko neprasa, nu nāciet, sēdē, vārt, tēji, dod dzert. Tēji, vienkārši, nu tā, ka vienkārši tādu atklāsim. Un tad man pēc sevis ir tāda, draudzes vienkārši iedrošina, esam gaisam. Un šīs lietas, cik tas paņēma, 2 stundas no vienas sestdienas. Un šādas lietas vienkārši, es nezinu, nu, es zinu, ka mēs droši vien to atkārtosim arī. Un lai Dievs mums dod, es nezinu, tā jau nav tāda lieta. Mums, es zinu, ka mums draudzē daudz vajadzības pašiem, gan svētdienas skolā vai kā, un tāds jauns kalpošanas vai kāds. Bet es Dievam saku, Dievs, ja mēs kā draudz varam šādas vientuļas cilvēks, kas vien paši, ja mēs varētu būt tavs rokas, Dievs, kas, es nezinu, viņus iedrošinam. Pēc kāda laika varbūt viņus aizbrauc viņiem pakaļ atvest uz dievkalpojumu. Es nezinu, ja Dievs tā grib, lai es teiktu, tā būtu liela privilēģija no mums. Jā, nāst varbūt kaut kādas praktiskas lietas jādara, bet lai Dievs mums dod žēlstību būt tādiem, kas ir uz āru, kas nes to gaisam. Tā kā. Un jā, makarā pēc tam mēs aizgājām paēst ātri, un tad mēs braucām arī uz Īvandu, uz to pie jūra, Nairs, un Din mūsu saņēma, uzņēma. Un fantastisks laiks arī tur bija mums kopā tāda lūkšana, slavēšana bija tiešām fantastisks. Vai ne, Dina? Fantastisks. Paldies, ka uzņēma tiešām. Nu, ka varējām, arī Jurim un Nairai, bet forši bija, baigi labi bija. Un tad mēs pēc tam aizbraucām uz Vārmu, uz Teen Challenge, tāds arī atkarīgo centrs, mēs vēl turpat aizbraucām vakarā pašā. Tad mēs pusē 11. Bijām kuldīgi apakaļ. Tā. Jā. Īstenībā liels paldies mācītājiem Semam, liels paldies draudzi jums, jo šādu komandu mēs varam uzņemt arī, zinām, mērā tas ir no ziedojumiem, ka mēs varējām viņus uzņemt. Un tā kā paldies, ka jūs esat uzticami. Tā vēl viena lieta, mums redziet, nu jūs varbūt dodat to 10. tiesu, vai jūs nesat Dievam to upuri, ja? Dievs to lieto, un varbūt jūs nevarējāt vakar aiziet, bet aizgāja kāds, kur Dievs atsūtīja, un tāpēc arī tajā ziņā es gribu, jūs esat uzticām, vienkārši tajā mazumā, ko Dievs jūs aicinājis. Paldies arī Gatim un Ivetai par iespēju izmantot pirti vakar un nomazgāties. Tā, slav Dievam. Īstenībā es daudz laika nekavēšu, bet ir kā doma attiecīgi par vārdu, ko es gribēju padalīties. Ir kā doma grauds, kas man ir ilgi bijis sirdī. Es par to esmu domājis. Es vienkārši gribu to padalīties šodien. Es ceru, ka tev tas iedrošinās. Un tieši šī lieta, pirmkārt, es gribu arī pateikt, kad ja tev ir garīgi grūts laiks, ja tev varbūt liekas, ka Dievs no tevim pārāk daudz prasa, tu vienkārši paliec tev vietā, kur tu esi. Paliec tajā vietā, kur tu tici, ka Dievs tev ir devis to vietu. Paliec, jo Dievs tev būs uzticams. Bet šī lieta, par ko es gribu dalīties, tā ir tāda praktiska lieta. Un tā ir īstenībā mūsu attiecībās ar cilvēkiem, ar brāļiem, māsām, ar draugiem, kristiešiem. mūsu attiecības, savstarpējas attiecības, kad mēs esam. Mēs dzirdējām, kad Bībeles skolas jaunieši dalījās par to, ka mums ir draugi. Mums ir draugi, mums Dievs ir Devs cilvēks. Bet es uzreiz gribu pateikt, ka tavu tie draugi pievils tev arī no Bībeles skolas. Viņi tev pievils. Tu, ja tu pārāk liks paļājumu uz tiem jauniešiem, kas tev ir tie draugi, tu pievilsies. Arī mēs, ja mēs uz viens otru pārāk lielu paļājumu liksim, tu, mēs pievilsimies. Mēs vēl dzirdējām pagājušajā nedēļā dievkalpojumā Pauls sludināja tādu vēstu, ko Dievs mums uzrunāja par to, ka paļaušanās uz cilvēku. Paļaušanās uz cilvēku. Bet par to es negribu runāt, jā, ka slikti paļauties uz cilvēku. Es gribu runāt tieši par kaut ko, ko es saskatīju, ko Jēzus dara. Kā Jēzus darīja, kā Jēzum bija. Īstenībā, kā viņš, ko viņš piedzīvoja. Arī attiecībās ar cilvēkiem, ar tiem viņam vistuvākiem, kas viņam bija mācekļi. Un šī vēsts, es ceru, ka šī doma, tas grauds pats ir, ko es gribu pateikt, ir ļoti vienkārši teikums, bet es tikai mēģināšu viņu tikai izklāstīt, lai jūs to saprotat. Un šo vārdu konkrēti var teikt, es saņemu no kāda mācītāja vēstules, un viņš uzrakstīja šo domu graudu, viņš uzrakstīja. Bet viņi man tik ļoti sirdī iesēdusies, un es saprotu, kāpēc, tāpēc, ka satiekoties ar cilvēkiem, ar kristiešiem, satiekoties ar kristiešiem, runājot ar kristiešiem, es redzu, ka ļoti daudz cilvēku, un ļoti daudz no šeit klātesošiem, es zinu, ka jums ir kāds aizvainojums sirdī par kaut brāli vai par kaut ko. Jūs zinat, ka jums tas ir, kāds brālis ir pateicis, kāda māsa ir pateicis, kaut kas ir noticis. Varbūt ne brālis vai māsa, varbūt kāds cilvēks vispār tavā dzīvē kaut ko tādu ir pateicis. Un tu nesi to aizvainojumu, tev ir rūgtums, tev, varbūt tu to neizrādi, bet tev ir rūgtums, tu esi apvainojies, tev ir kaut kādas tādas, tev, nu, tas iekšā sirdī kā tāda adata ir iedurusies. Es vienkārši ticu, ka Dievs to pavērsīs tev par labu. Es ticu, ka Dievs to atklās šodien lietu. Es vienkārši gribu lūgt, lai Dievs man palīdz. Lūgsim, ja? Jēzu, fantastiski ir tas, kungs, kad tu esi mūsu skolotājs. Paldies tev, Dievs, kad vārds tap mies māja mūsu vidū parādīja, kāds esi tu, kāds mums attiecībās jābūt ar tevi un kādām mums attiecībām jābūt vienam ar otru. Jēzus, tev pateicos, Dievs, ka tu parādīji tik fantastisku piemēru. Tajā vistumšākajā tavā brīdī, Dievs, tu parādīji to piemēru. O, Dievs, es tev slavēju un es tev pateicos, Tēvs. Vislielākā vēlēšanās, kas man ir, Dievs, ka tu būtu pagodināts šeit, šajā draudzē, šajā vietā, Dievs. Ka šeit kuldīgā spīdētu gaismu, Dievs. Vislielākā vēlēšanās, ka manā sirdī spīdētu tavu gaismu, kad es degtu par tevi. Un kad es degtu arī par to, kas tev ir dārgs, tie ir tavi cilvēki. Katrs viens Dievs, ko tu esi aicinājis, tie tev ir dārgi. Tāpēc es lūdzu, kungs, svētī tev šo laiku, Dievs, paņem šo maizi, salauz tēvs un izdala cilvēkiem, kungs, lai katrs ir paēdis. Dievs, es tev lūdzu, kungs, lai pēc tam varam arī salasīt to pārpalikumu, nest arī citiem tēvs. Dievs, baro mūsu tēvs, paldies to, kungs. Ja es, kas vārdā es lūdzos, amen. Mēs mums mācis mīl savus ienaidniekus, lūdzu Dievu par viņiem. Piedod. Ja es tās lietas māk, pār parastām lietām. Ir Mateja evaņģēlijas 10. nodaļa, 24. pants. Mateja evaņģēlijas 10. nodaļa, 24. pants. Vispirms es gribu parādīt to, ka tas, kas notika ar Jēzu, tas, kam viņš gāja cauri, nebija tikai priekš Jēzus. Bet, kad tēvs līdzīgā veidā strādās arī pie katra, kas no sirds viņam seko. Tāpēc ļoti daudz lietas, kas, ko Jēzus piedzīvoja, ļoti daudz lietas, kam viņš gāja cauri, arī tas cilvēks, kas patiesi meklē Dievu no sirds vēlas viņu iepazīt, arī tām lietām seko, ies cauri. Bet, protams, mums jāapzinās, ka to upuru, ko Jēzus nes, neviens no mums nevarētu nest, jo viņš bija Dievs. Viņš bija Dievs, kas uzņēmās pasaules grēks, kas grēku vispār nepazīja. Bet es vienkārši gribu parādīt pāris rakstvietām tagad iziet cauri, ka vienkārši, kad redzēt, ka tās lietas, kas notiek ar Jēzu, tas arī notiks ar jums, ar mums, tiem, kas meklēs viņus. Tad 10. nodaļa, Mateja evaņģēlijas 24. pants un 25. Māceklis nav augstāks par savu mācītāju, nec kalps par savu kungu. Māceklim pieteik, ka tas top kā viņa mācītājs un kalps kā viņa kungs. Ja tie nama kungi saukuši par Belcebulu, tad jau vairāk viņi saimi. Īpaši māciklis nav augstāks par savu mācītāju. Mums liekas, ka tas, ko Jēzus piedzīvoja, ka mums jau tik traki nebūs. Mums būs daudz labāk. Īstenībā Jēzus saka, ka tas, ko es piedzīvoju, tu nevar būt augstāks kā viņa māciklis, kā mans māciklis, tu nevarēsi dzīvot labāk. Tu nevarēsi dzīvot augstāk. Tās lietas, ko es esmu piedzīvojis, tās lietas, ko es gājis, tu kā māciklis, jo es kā kungs tam es esmu gājis cauri, tu tev nebūs labāk. Es nepiekrītu tādai kristietībai, kas uzskata, ka ciešanas, ka kaut kādas problēmas, kaut kādas lietas, ko Dievs pieļauj mūsu dzīvē, ka tās mums nedrīkst būt. Es nepiekrītu, ka ja Jēzu vienkārši vajā, ja Jēzus saukā, ja viņi nepieņem, ja viņam nebija dažreiz pat kur galvu nolikt, ja viņam tās lietas nebūtu, es neticu, ka viņa mācekļiem jābūt tā, ka viss viņam ir. Jo nevienmēr tā ir. Jā, Dieva žēlstība, Dieva dāvana, Dieva svētības ir pār mūsu spēkiem, pār mūsu tom, ko mēs esam pelnījuši. Jā, viņš dod, viņš svētī, bet kā pienākumu mēs to nevaram Dievam uzlikt. Jo, ja es saku, tu kā māciklis, tu nevar būt augstāks pa kungu, pa savu kungu. Tā kā es esmu gājis, tu no daudzām lietām nevarēsi izbēgt. Tās pašas lietas arī tev notiks. Jāņa evaņģēlijas 12. nodaļa 26. pāns. Jāņa evaņģēlijas 12. nodaļa 26. pāns. Patīkšajā vārdi, ko Jēzus saka. Ja kāds man grib kalpot, tad lai viņš seko man. Jo kur es esmu, tur būs arī mans kalps. Un ja kāds man kalpos, to mans tēvs cels godā. Ja kāds man grib kalpot, tad lai viņš seko man. Jo kur es esmu, tur arī viņam jābūt. Pavisam loģiski, pareizi. Kad kur es esmu, Jēzus tā kā iet, mēs nevaram, mēs esam Jēzus sekotāji, bet Jēzus, piemēram, vispār Daugavpilī, un mēs esam kuldīgā. Jē, mēs esam Jēzus sekotāji. Nē, Dievs saka, ja tu gribi kalpot, vispirms, kas tev jādara, tev jānāk un jāsako man. Un tur, kur es esmu, tev arī jābūt ir. Tev jābūt. Un patīk, ka kur es esmu, tur arī mans kalps būs. Es tā dažreiz lasu šo tekstu arī no tās puses, ka kur es esmu, tur arī mēs būsim. Nu, tur, kur es esmu, tad, ja es sakoju Dievam no visas sirds, es viņam meklēju, tad es viņam būšu blakus. Es būšu tur, kur Jēzus ir. Pēc manas dzīves. Jēzus iet uz Galilēju, es eju uz Galilēju. Jēzus iet uz Valmieru, es braucu uz Valmieru. Nu, tās ir tās lietas, kur Jēzus ir, kur ir, mēs vienkārši sakojam Jēzum. Un tad, kad es paskatoties, kā Jēzus dzīvoja, kādas lietas viņam notika. Viņš dzīvoja, viņš gāja pa tiem tūkstnešiem, viņš gāja pa sausiem brīžiem. Arī mēs ejam caur sausiem brīžiem. Viņš gāja vietā, kur bija vētras un jūra, šalts likās, viss gāžās pārni, tev liekas, viss dzīve vispār sagāzīsies, tur nogrims jūrā un tu čau būs. Arī Jēzus tur gāja un arī viņa mācekļi, mēs arī tur būsim. Viņš gāja, kur viņš bija paaugstināts, ir brīži, kur mēs vienkārši viņu redzam visā viņa godībā, mēs viņu slavējam uz kalnu 17. nodaļa Mateja evaņģēlijas. Un ir tur pat lejā atkal, kur cilvēki ir slimi, kur ir vajadzības, kur ir tik daudz problēmas, ka vienkārši netiek ar tām galām fiziski, materiāli, praktiski. Arī tu tur būsi, tu sekos Dievam. Saprot, viņš vienkārši gāja, viņš nebija vienā vietā pie tempļa, visu trīs gadus viņš nerunā tikai no vienas vietas. Viņš vienkārši staigāja no vienas vietas uz otru un saka, tas pats arī noteikti, ja es arī tavā dzīvē viņš nestāv uz vietas, viņš iet no vienas posuma, no posuma uz posumu. Tāpēc ir tā, ka viens svētdien tu slavē Dievu, tev ir tik labi, tev ir tik forši, bet nākušā svētdien tev ir galva lejā. Tas, ka liekas problēmas. Nu tā tas ir, tas nav nekas neparasts. Ja es saku, tas, kas kalps, kas man seko, tas arī būs tur, kur es esmu, tur, kur es esmu gājis. Kristiešu dzīve, es zinu, ka iestājās, ko Dievs manā dzīvē grib panākt. Es tā kā ticībā saku arī pa visiem, jā, viņš grib tavā dzīvē ienas pastāvību. Bet tā pastāvība nebūs, ka tev apstākaļ apkārtējā būs vienādi un super viss būs. Nē, tā pastāvība, ko viņš tevi grib ielikt sirdī, ka tev ir miers. Lai vai kas tev notiek, tevā sirdī miers, lai kas notiek, tev ir miers. Darbs ir, darbs nav, tev ir miers. Tā pastāvju to, ko Dievs grib ieviest. Tāpēc, man liekas, tie apstākļi mums mainās, ka viņi augšā lejā. Mēs esam emocionāls būtnes arī kā cilvēki. Tu var būt viens no tiem, kas visu laiku smiecas, priecīgs un aleluja. Bet pienāk arī brīži, ka no rītiem arī tev galva sāp, vai tu neesi, var būt smaidīgs. Bet tā ir. Emocijas, tās viss ir. Augšā, lejā, apstākļi mainās. Un Dievs jau negrib strādāt pie taviem apstākļiem, bet viņš grib strādāt pie tavas sirds, ka tavas sirds iet tajā mierā. Tu vienkārši ieeji viņa mierā. Ka tu vienkārši plūst tavā sirdī ēnkurs. Jā, viņi šauc, viss mainās augšā, lejā, vējš, nav vējš, vienkārši, bet tā sirdī miers, tas, pie kā viņš strādā. Un tos apstākļus viņš lieto, viņš lietos tos apstākļus, viss, kas tev apkārt notiek, lai to mieru tevi iestrādāt. Tas ir ļoti vienkārši. Dievs pie tevi strādā. Vienkārši seko viņam. Un tad ir Mateja 20. Nodaļa, Mateja evaņģēlijas 20. Nodaļa. Mateja 20. Nodaļa, 22. Pāns un 23. Pāns. Tad Mateja evaņģēlijas 20. Nodaļa, 22. 23. Pāns. Bet Jēzus atbildēja un sacīja, jūs nezināt, ko lūdzat, vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeršu. Īstenībā, ziniet, es izlasīšu no 20. Pāna, lai kas notiek, ja es saprastu, kas notiek pirms tam. Tad Cebedeja dēla māte nāca ar saviem dēliem pie viņam, metās zemē un lūdz ko no viņa. Viņš tajā sacīja, ko tu gribi? Viņa saka tam, saki, lai šie abi mani dēli sēd tavā valstībā, viens tev pa labo, otrs pa kreiso roku. Bet Jēzus atbildēja un sacīja, jūs nezināt, ko lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeršu? Tie saka viņam, varam gan. Un viņš saka tiem, manu biķeri jums būs gan dzert, bet sēdēt pie manas labās rokas un kreisās rokas, to dod, man nepiederas. Tas pienāks tiem, kam mans tēvs to sagādājis. Prasa, Cebedeja dēla māte, prasa, paņem šos dēls, manas nolec viņu savu vistuvāk. Tu dienu paaugstinājumu. Un Jēzus viņam tā pagriež, viņš saka, vai jūs varat to biķeri dzert, ko es dzeršu? Tad viņš sakombinē uzreiz vienu lietu, viņš saka, jūs gribat augstas lietas savā dzīvē, jūs gribat augstas pozīcijas, jūs gribat arī pie mani troņa iegūt augstas pozīciju. Viņš uzreiz norāda uz kaut kādām ciešanām, viņš norāda uz biķeri. Protams, mēs lasam šo Bībeli tajā brīdī pa biķeri runāt, viņi varbūt neko nesaprot, kādu biķeri viņš runā. Protams, ka es varu no tavas krūzes kafiju dzert. Nē, viņš runā par biķeri, mēs zinām, kas tas par biķeri bija. Viņš vēlāk teica, šis biķeris ir mans asinis, pa kuras tiks pa jums izliets. Tās ir tās ciešanas, ko es iešu pa taviem, pa visu pasaules grēkiem. Tas ir biķeris, pa ko es runāju. Vai jūs varat šo biķeri dzert, vai jūs varēsiet šīm ciešanām iet cauri? Un tad iedomāties, Jēzus jau bija pilnībā nodevies tēvam, pilnīgi 100%, nevienu mazam. Viņš bija nodevies pilnīgi piepildīt viņa gribu līdz pilnīgākam sīkumam. Viņš bija nonācis zem, viņš nedzīvoja sev, viņš saka, es no sevs neko nedaru, es no sevs neko nespēju. Es seju un daru tā, kā man es dzirdu, kā man tēvs saka, tā, kā tēvs man saka, tā es daru. Un viņš saka par šo biķeri, ka tēvs, redziet, ir rakstīts kādu vietu, ka viņš bija nolēms viņu satriekt. Viņš bija nolēms viņam šīs ciešanas. Jo tad, kad viņš redzēs šo, kad pienāks tas salīdzinājuma upurs, kad Jēzus nesīs to upuru Dievu priekšā, ka viņš nesīs tās asins Dievu priekšā, par kurām, par mums, ja, tad Dievs redzēs jaunu augumu izaugot, jaunu vienkārši dzīvību izaugot. Tas tā ir runa par to, kad Jēzus redzēja, ka jā, tavs upurs, to, ko tu samaksās par pasaules grēkiem, tad redzēs, ka būs kuldīgā draudz cilvēki, kurus es pestīšu, būs Valmierā, visā pasaulē, būs narkomāni, būs cilvēki, kurus es glābšu, jo Jēzus dēja tā upuru. Tad tās ciešanas, kas Jēzum bija bez ciešanām, viņš nedabūja šo paaugstinājumu. Ir rakstīts arī, ka tad, kad viņš nomira, viņš nesta upuru, tēvs viņu paaugstināja, nolika sev pie labās rokas Jēzus. Un mēs gribam to paaugstinājumu savās dzīvēs bez nekādām ciešanām, bez nekādas cenas, bez nekā. Bet tā nevar būt. Tā nebūs. Un viņš saka, viņš uzreiz jums saka, jūs varat to biķeri dzert? Viņš saka, jā, varam. Viņš saka, nu, jums jau būs, viņš jādzer tāpatās. Protams, viņš norādas to, ka tas, kurš sēdēs pie mani tēva labās rokas, to es nevaru nemaz izlemt, to tēvs izlemt. Bet to biķeri jums būs dzert. Tad būs kaut kādas ciešanas jāiet. Un tagad paskatīsimies konkrēti uz kaut kādām ciešanām. Tu līdz tās Jā, 26. nodaļa Mateja evaņģēlijā. Es konkrēti gribu pievērst uzmanību kādam tai lietai, kas notika Getsemanes dārzā. Un es atbilgšu apakaļ, atcerieties, šis viss kontekstā iet par attiecībām starp cilvēkiem, kas ir starp mums vienam ar otru. Tad ir tā, ka Jēzus visu kaut ko runājis, un arī pirms tam, mazliet nedaudz pirms šī Getsemanes dārza viņš aiziet, tad 26. Nodaļā Mateja evaņģēlija sākot no 31. Panta. Un mazliet pirms šī Getsemanes dārza, Jēzus, tad viņš izvēlās vēl sasaukt visus savus mācekļus, kas viņam bijuši vistuvāk tie dārši, kas viņam sākoši tad 12 un vēl dārši. Viņš grib sasaukt, viņš vienkārši grib mielas viņiem pavadīt kopā, jo tūlīt pat viņš zina, ka viņš ies uz Getsemani, viņš zina, kas notiks tālāk. Tās ir dažu stundu jautājums, kas notiek. Un vienas viņš tajā paskā mielas, viņš tā kā viņu svin, viņš runā, viņš dod to vakarēdienu, viņš tā kā iestāv to, un viņš runā, un tūlīt pat var dažās rakstvietās, dažās evaņģēlijas rakstīts, ka viņš uzreiz tā pamaina to tekstu, viņš saka, jūs visi šodien piedauzīsieties pie manis. Jūs visi šodien man atstāsiet. Iedomājies, es nezinu, cik, piemēram, 7:00 vakarā mēs visi vēl sēžam pie galda, visi sadraudzīvi, visi forši. Un ja es pasaku, piemēram, iedomājies, ja tu būtu sēdējis, viņš tev pasaka, tu šodien man aizliegs. Tu pievilsies pie manis. Tu man atstāsi. Un, protams, loģiski, ka uzreiz momentāli tādā atsauksme no visiem mācekļu puses momentāla reakcija bija, nu netaču. Un skaļāk bļāva tieši Pēters, ja nu viņi atstās, tad es tevi nekad neatstāšu. Es tevi neatstāšu, es to vēl gatavs iet nāvē. Un viņš saka, Pēter, Gails vēl šorīt, vēl pēc pāris stundām vēl nebūs dzirdēts, ka tu trīs reizes lādēdamies man noliegs, ka tu vispār man pazīsti. Un viņš saka, nu nē, un tur rakstīts, ka arī pārējie visi, nu netaču, es tev neatstāšu, es tev neaizliekšu, mēs būsim čomi, mēs būsim draugi, es tev neatstāšu. Un es gribu mazliet personiski, vai tev ir kāds brālis, kas ir teicis, ka es tev būšu grūtībās klāt, es tev lūkšu? Vai tev ir bijis kāds, kas ir teicis, es tev iestāšos par tevi, es būšu par tevi, un tu esi licis tādu lielu cerību par viņu. Un es īstenībā gribu arī teikt, sieva vai vīrs kaut vai. Vai ir bijis, ka tu vien viņš ir teicis, es tev neatstāšu, es tev būšu ar tevi cilvēciski. Un Jēzum bija tā cilvēka, es tev atstāšu. Viņa teica, es tev neatstāšu, tātad es atvienojos. Turieties līdz, jo... Te ir vienkārši viens grauds, ko es gribu izklāt. Tā ir Getsemane. Viņš pēc šī vakarēdiena, viņš iet vienkārši uz Getsemanes dārzu. Un Getsemanes dārzs ir vieta, tātad, ko tavā dzīvē Getsemanes dārzs nozīmē. Tā ir vieta, kur Dievs tev individuāli tikai aicina. Tā ir vieta, kur fizisks spēks nevar izturēt, nevar nekad aiziet. Tas ir dabīgā miesas spēks, miesas spējas. Tā jau ir tāda pakāpe sekošanai Dievai, kur miesiski tu nekad netiks, kā tikai kā Dievs tev vadīs, tikai svētāk ar spēkā. Getsemane ir dārs, tā ir tāda vieta, un īstenībā Jēzum pienāca brīdis, kad viņam sekoja līdz, bet šis konkrētais pavērsiens viņa dzīvē, viņa kalpošanas laikā bija konkrētais pavērsiens, kur tālāk viņam bija jāiet vienam. To Dievs bija tā nolicis. Un īstenībā cilvēki bļauj, un lielās kristieši lielās, ka mums ir liels glābējs un ka mums ir liela daļa pie pestīšanas plāna. Cilvēciski mūsu daļa pie pestīšanas plāna bija, zināt kāda? Mēs piekalām Jēzus Kristu pie krusta. Vienīgā daļa. Pārējo viss izdarīja Tēvs, Dēls, Svētais Gars. Mēs kā cilvēki, un mēs vien skatāmies uz tiem farizējiem, kas bļāva krustā sitēt, mēs skatāmies, nu tie ļaudis, bet īstenībā viņi pārstāv mūs viss. Jo ar saviem darbiem tu tieši to pašu es darīsi ar Jēzumu. Tieši to pašu. Varbūt, jā, tu varbūt domā, nē, es jau nebiju tur kā, bet nē, ir Dievs, ja tev stādu nostātos priekšā tieši ar saviem darbiem, tu vienkārši to pašu es darīsi. Piekaut to Jēzus krustā, man nevajag viņu. Uz šo brīdi es iešu darīšu to, ko es ieņēmu savā galvā. Tā ir. Bet tur jau ir tā žēlstība, tā ir Dieva žēlstība. Dievs nevarēja pieļaut to, ka cilvēks būtu iesaistīts kaut kādā mērā, ka šis pestīšanas plāns, kas mums tagad ir, ka tas būtu saistīts ar cilvēku darbiem. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks ir nepastāvīgs. Cilvēks uz cilvēku nevar paļauties. Dievs to pierādīja dodot bauslību un dodot Izraēlu tautu. Un daudz, daudz tūkstošu gadus, kad cilvēki nespēja izpildīt, nespēja izpildīt. Un es pateicu visus, es jums parādīšu, kādi pestīšanas plāns Jēzus Kristus, kas izdarīs visu. Un Getsemen, tā ir tā vieta, kur Jēzum tas pavērsiens bija, kur viņam bija jāiet vienam pašam. Bet, protams, viņam nāca cilvēki līdz. Un arī tev pienāks tāds brīdis, es varu pateikt, ka ja tu seko Dievam, tu esi nolēms seko Dievam, tev pienāks brīdis, un to jāatzīmē šodien, ka vienīgi un vienīgi tu, tas būs tikai tev paredzēta lieta, kam Dievs vedīs tev cauri. Un es varu pateikt, ka pienāks brīdis, ka tie, kas ir tev tuvākai, viņi tev nesapratīs. Viņi tev nesapratīs. Un tu liksies, kā tas cilvēks, kas man ir tik tu, kā viņš man var nesaprast? Es zinu, es esmu jau piedzīvojis, kad mums ir Ilzi, ka ir brīži, kas viņai jāiziet cauri, kas viņa, es tur var stāvēt, es var kliegt, krist zemē, gāsties, bet es tur neko izmainīt nevaru. Tas bija nu pat pirms mēs apracējāmies, kaut gan viņai bija tā sāplēkuma, kas uznāca pēkšņi. Es vienkārši tur stāvēju, es neko nevarēju izdarīt. Ko es tur varu izdarīt? Viņai tas brīdis pienāca, ka kaut kādai lietai viņa individuāli Dievs veda cauri. Un arī tev pienāca kāds brīdis, kam Dievs tev vedīs cauri un vienīgi tev. Tev būs blāks cilvēki, Jēzum bija blāks cilvēki, bet pienāca laiks, ka Dievs tev pavērš tādu individuālu darbu paveikt pie Jēzus. Un tajos brīžos ir tāda tendence, ka mēs tomēr, jā, mēs zinām, mēs nepaļaujamies uz cilvēkiem, mēs nedrīkstam paļauties, mēs to visu zinām, bet tā tendence ir tomēr griezties pie tiem cilvēkiem. Jo mēs varam redzēt, kas notiek Getsemanes dārzā. Tad Jēzus aiziet īstenībā sākot un 38. pāns, 28. nodaļa Mateja evaņģēlijas. Tad Jēzus aiziet ar saviem mācekļiem uz kādu vietu ar nosaukumu Getsemanes un saka mācekļiem, nosēdieties šeit, es paēšu tālāk un pielūgšu Dievu. Un viņš ņēma savu līdz Pēteru un abus Cebedeja dēlus un sāka skumt un baļoties. Viņš zināja, kas viņam notiks. Viņš zināja tas skumjas, tā iekšēja pārdzīvojums. Un tas viņš vienkārši paņem Pēteru un jā, nu tos tuvākos viņam, kas viņam ir. Nu ir pienācis brīdis, ka viņš vienkārši tam tuvākam. Ir tos tuvākos, kas viņam ir tie iekšējais, tas āpils, tas iekšējais cilvēks, viņš vienkārši tos tuvākos, vienkārši viņš ņem līdz viņus. Un tad viņš sāk uz Pēteru un abas Cebedeja dēlam, viņš saka, man dvēseli ir noskumus līdz nāvai, palieciet šeit un esiet ar mani nodomā, nomodā. Un nedaudz pagājis, viņš krit uz savu vaju pēc zemes, lūdzu Dievu sacīja, mans tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet man garām, tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Un redziet, Dievs ir 100% cilvēks un 100% Dievs, tā ir mistērija. Nu, to izskaidrot ir teoloģija grāmata, bibliotēkas, kas skaidro. Bet redziet, Jēzum cilvēku, Dievu dievišķīgā puse, viņš vienkārši konkrēti pasaka, Dievs ne man grib, bet tavu grib, lai notiek. Bet cilvēcis var redzēt, ka Jēzus tajā brīdī, kad viņam ir grūtības, vistrakākais laiks, kad viņam pienāca tas grūtības laiks, ko Dievs viņa. Saprotiet, krusts Dievam, tā bija Dieva griba, priekš Jēzus. Konkrēts plāns, ko Dievs bija uzlīdzis Jēzum tieši. Ja es atcerieties, teicu, uzņemieties savu krustu, sekojiet man. Tāpat tad mums nav jāņem koku baļķi un jāiet pa kuldīgi jāstaigā. Nav. Tā ir Dieva griba tavai dzīvei. Krusts ir Dieva griba, ko Dievs ir paredzējis tev. Nevis, ko es tev saku, vai ko kāds mācītājs tev saka, bet ko Dievs tev ir komplekss sagatavojis priekš tevs. No šīs dienas līdz dienai, kad tu aizies pie viņa, tā viņa griba, ko viņš tev izpildīs. Tas ir tas krusts. Tā ir tā vieta. Tas ir tas, ko Dievs saka, uzņemies to un seko man. Un Jēzum arī bija, un tad viņam bija tas, ka viņam tas pavērsies, ka viņš gāja vienkārši iegāja tajā brīdī, ka viņš nu pat jau uzņemsies to līdz galam piepildīt to Dieva plānu viņa dzīvē. Viņš vienkārši noliem, viss tagad pienāca ir vairs tas labais, tas fantastiskais vairs nav, ka tagad ir tas grūtība laiks, mēs vienkārši ieejam tādā grūtā laikā, ja es zināju. Un tad var redzēt, ka cilvēks no dievpuses viņš jau zināja visu tās lietas. Viņam tas nebija noslēpums, viņš vienkārši gāja. Bet no cilvēciskās puses redzēt, ka viņš vienkārši iet apakaļ. 40. pāns, viņš saka, un viņš nāk pie mācekļiem un atrod tos guļam. Un saka uz Pēteru, tad jūs nespējat nevienu pašu stundu būt ar mani nomodā. Un viņš nāk pie cilvēkiem. Un redzēt, ļoti bieži mums arī tā tendence. Ka mums notiek grūts laiks, kas ir, ka mēs uzreiz ņemam telefonu, zvanam brālim vai māsai. Mēs gaidam, ka tas brāls un māsa šajā brīdī man būs viss tuvāk. Viņš pa manīm stāvēs, bet mēs aizējam pie viņu, mēs redzam, ka viņi guļ. Viņi šķiet, viņi neitrāli. Viņi neitrāli. Viņi skat, viņi, nu, kā? Es viņam dalos ar tām lietām, bet viņš tikai, nu... Tas, nu, tu vienkārši liekas, viņš man nesaprot. Un es no visas sirds ticu, kad Pēters un visi tie mācekļi, kad Dievs viņam nolika tā, ka viņa aizmiga. Es ticu, jo Dievam bija jāstāja, kad Dievs bija paredzējis Jēzu. Mans dēls, šis plāns tālāk ir tikai mēs, es un tu. Šeit tālāk cilvēki nevar iet. Un Dievs viņam vienkārši mācīja. Un redziet, viņš atnāk pirmo reizi, viņš atkal aizgāja. Viņš atkal 42. pants, viņš atkal aizgāja otro reizi un lūdza Dievu sacīdams. Mans tēvs ar šis biķers nevar man iet garām, lai nebūtu tas jādzer, tad lai noteikti tavs prāts. Viņš nāk un atrada tos atkal guļam, jo viņa acis bija pilnas miega. Un viņš tos atstāja. Tie vārdi viņš tos atstāja. Un arī tev. Viņš vienkārši Jēzus, vienkārši pienāca brīdis, ka viņš vienkārši viņus atstāja. Viņš viss, viņš atstāja viņus, viņš aiziet. Pilnīgi novilties, izpildīt dievgribu. Bet tie vārdi, viņš viņus atstāja, ko tas nozīmē? Tad mēs izdēšam telefonu numurs ārā no saviem telefoniem, katram brālim, māsai, kas mums ir tu, nē. Viņš viņus atstāja kā? Tad sekot līdz tajā domāju, viņš viņus atstāja, viņš aiziet pilnībā veltīties, izpildīt dievgribu. Bet kā tad bija dievgriba? Glābt cilvēku dvēseles. Tieši to pašu Pēteru un cebiedēja dēls un visi viņa mācekļus un visu pasauli. Viņš bija nolēmis viņus glābt. Tātad, kur ir šis doma grauds, par ko es gribēju dalīties? Ka Jēzus viņus atstāja, viņš atstāja to paļaušanos uz tiem cilvēkiem. Viņš aiziet izpildīt pilnīgu Dievu gribu savā dzīvē. Kas nozīmē aiziet uz krustu, nomirt un samaksāt par visu grēkiem un arī par Pēteru un par tiem. Un kas notika pēc augšām celšanās? Ja es nomiru, viņš tik augšām celšanās bija. Kas notika? Ja es atnācu atpakaļ, vai ne? Ja es atnācu atpakaļ. Kā viņš atnāca viņam atpakaļ? Vēl vairāk veltījies mācekļiem. Nu jau, viņš bija ar visu savu dzīvi, ar visu savu dvēseli, visu savu garbību pilnībā veltījies tiem draugiem. Tas grauds ir tāds, ka mēs visi gaidām kaut ko no viens no otra. Un kad mēs to nesagaidām, tad mēs darām tieši tāpat kā pasauli. Mēs pasakam, tas cilvēks ir neusticams, es uz viņu nepaļaujos. Un mēs ieliekam sirdī akmeni un mēs ejam uz priekšu. Un liek, mums šķiet loģiski, ka uz viņu vairāk es negribu nekā darīšanu ar viņu. Viņš man ir pievīls. Tajā brīdī, kad es biju Getsemanē, ka man bija grūti, kurš tad man bija blakus? Un mēs vienkārši turam, mēs uzceļam sienu pret to cilvēku, un mēs klāt nelaižam viņu. Bet Dievs māca caur savu piemēru, kā Jēzus, viņš māca kaut ko daudz dziļāk un daudz spēcīgāk. Viņš māca, jā, dažas lietas īstenībā tev jāapzinās, ka dažas lietas Dievs tavā dzīvē paredzējis tikai tev piedzīvot, tikai tev un viņam. Un to, ko tu piedzīvosi, to tev neviens cilvēks nevarēs nekad iedot. Tas būs tas dziļums ar Dievu. Tas būs tas lietas, kam tu cauri izies. Tā dzīvība. Es gribētu, īstenībā, es ļoti atvainojos, Din, bet gribētu kā piemēru paņemt tev. Tās grūtības, kas tev bija, Din, ko Dievs pieļāva, nu patās. Un kas bija šim par mani ģimenei. Ka mēs tā, tas rīts, kad viņi atnāca, ka viņam bija grūti atnākt uz dievkalpēm, bet tas rīts, un ka viņi teica to liecību, tas bija dziļums ar Dievu. Tas bija kaut kas vairāk nekā aleluja, slāv tev Dievs, es nāku uz dievkalpēm. Tas bija tāds, Dievs, mēs nesaprotam, mums nav atbildes, Dievs, es nezinu kā, bet slāv Dievam, jo viņš visu lietas vērš par labu. Tās ir tās lietas. Un kad tādām lietām Dievs ved cauri, ka mēs liekas, ka tajā brīdī bija jābūt Semam vai tajā brīdī bija jābūt kādam tam, ka mēs, viņi tur nebija, tad mēs viņam uzreiz uzmetam sienu, viņi vienkārši atmet, ka nē, Dievs īstenībā saka, velties viņam vēl vairāk. Ļauj man izdarīt to darbu tavā sirdī, ļauj man izdarīt to darbu, un tad, kad tu atgriezīsies pie viņiem, tu nāks ar vēl lielāku veltīšanos tam cilvēkam. Vēl lielāku veltīšanos. Un viena lieta, ko es redzu, ka ir bieži vien tā, tāpat kā ar koku, ka kokam ir, piemēram, koks vairs nedod augļus. Viņš vienkārši nedod augļus, vīģis koks vai kāds, vienkārši nedod augļus. Tur ir tāds piemērs, ka daudz citu kā dara, viņi vienkārši nopērk lietošanas instrukciju tam kokam, un tur tādus mēslas vajag uzlikt virsū, tur sakani vajag, tur lietu viņam vajag regulārāk vai kā. Tās kārtnīgs dāržnieks zinās, ko darīt. Viņš pienāks tādā kārtīgi mačet un tā kārtīgi iecirtīs vienkārši kokā, vienkārši tādā kārtīgi rēt. Un tā kokam ir tikai divas iespējas, vai nu nomirt, jo viņam sāks sulu vienkārši tecēt ārā, vai atrast sakni, atrast ūdeni, iet dziļāk. Divas iespējas. Un dāžnieks jau zina, ko viņš dara. Viņš zina, ka koks vienkārši nebūs muļķis, viņš uzreiz vienkārši caur visiem akmeņiem, caur visām grūtām, viņš vienkārši to sakni, viņš atradīs to ūdeni, viņš dabūs to ūdeni, viņš izdzīvos. Bet vienāk tāds brīdis, ka augaļi nav, mums visi ir labi, man ir labs, man ir forši. Dievs meklē augļus tavā dzīvē. Viņš meklē kaut ko vairāk, kas tikai, aleluja, slaud Dievs. Viņš meklē dziļumu, viņš meklē tās lietas. Un ļoti bieži tā mača ir tas cilvēks, varbūt, kas tev, pie kā tu pievilies. Un Dievs ļoti izteikti lieto cilvēks mūsu dzīvēs, lai mūsu veidot. Jo Jēzum jau arī bija tā tauta, ko viņš bija glābs, tas ir tā tauta, ko viņš mīlē, piekal viņu pie krusta, visi tuvākie. Viņa paša ļaudis viņu piekalpa pie krūsta un atteicās no viņa. Bet tas dziļums, es ceru, ka jūs redzat tas dziļums, tas tā veltīšanās vienam ar otru. Un es vienkārši gribētu ar lūkšanām šodien, ka mēs varētu aizlūgt Dievu. Bet vienīgā lieta, ko es lūgtu, ka kad atsakies no tiem akmeņiem savā sirdī, ko varbūt kāds to nav bijis blakus, to kāds nav kaut ko izdarījis, nav pateicis tajā brīdī kādas vārdas. Nevis ievelc tādu līniju pār tam cilvēkam, bet veltījies viņam vēl vairāk. Un cik reizi manā dzīvē bijis tā, ka man ir bijis visas tiesības to cilvēku no savas dzīves izrakstīt, izdeklarēt. Visas tiesības, tāpēc kā viņš ir rīkojies. Bet Dievs man ir teicis, pazan viņam, un tieši viņš man ir sakārtojis īstenībā tā, ka viņš bijis arī mans prakses vadītājs, piemēram. Kad bija Bībeles skolā, bija kāds cilvēks, kas man ļoti spēcīgi aizvainoja. Bija kāds atgadījums vienkārši, ka man bija tāds rūgtums pret to cilvēku. Dievs man ielika viņu pa prakses vadītāju. Un aizsūtīja tikai mūsu divus uz vienu pilsētu. Tikai divus. Un mēs dzīvojam vienā mājā. Dievam ir humora izjūta. Bet es to brālu pat tiesi iemīlēju. No sirds. Tā Dieva mīlestība, protams. Tā, kā mums izveidoja sadraudzību un draudzību. Un tā bija tāda, ka man bija izvēle. Man bija izvēle. Dievs man zinām mērā iecirt. Man bija izvēle tur palikt vienkārši, un man ir nalga, es turēšu to pret viņu, un visu to 6 mēnešus vienkārši grauz zobus un skatījies uz viņu, nezinu, aiz muguras mēst pikas. Bet es par Dievu, pēc Dieva žēlstības, es teicu, Dievs, es atsakos nekādām tiesībām, kā it kā man būtu pret viņu kaut ko turēt. Tāda brīvība ienāk, kad mēs veltamies dziļāk iet attiecībās vienam ar otru. Un šajā brīdī, šajā kontekstā es gribu ievilkt tos pašus vārdus, ka ja tev sit pa vaigu pagriezt otru, padomāj tev pašu, tev brāls sit vai māsa verbāli, mutiski pasaka kaut ko, sirdī, ka tevi tas miers, ka tu esi veltījies Dievam pirmām kārtām izpildīt to Dievu gribu un ka tu veltījies tam cilvēkam vēl vairāk, tās lietas, ko viņš sāk, tu tieši arī pagriezt otru vaigu un tu pasaki, es tev mīlu. Es tev mīlu. Ja Dievs man te ielicis mīlestību par tev. Un tad tā mīlestība vairs nav jūtas, emocijas, man visi labi, jo mēs esam draugi, tāpēc, ka tu man dar labi. Un tāpēc, ka tu man dar labi, es tev darīšu labi. Nē, ja tu man nedar labi, ja tu manī nebūs tajā brīdī, tu vienalga esi mans brāls un māls, un es vienalga tev atbalstīšu, es vienalga būšu ar tev. Cits dziļums. Jēzus neskatījās vairs pēc spēku, lai iegūtu to iedrošinājumu no viņiem. Viņš to vairs neskatījās, bet tieši otrādi viņš atgriezās izpildīt pilnīgi Dievu gribu, lai jau ar Dievu spēku viņā viņš nākt pie viņiem, par viņiem būt, tiem mācekļiem. Un ja es pateicu tādu vārdu, kad es būšu ar jums līdz pasaules malai, līdz pasaules galam es būšu ar jums, tad viņš jau zināja, ka Pēters noteikti visu savu atlikušā dzīves laikā jau neskaidāms reizes noteikti Jēzum uzgriez muguru. Bet viņš turpināja nākt pie viņa. Tas pats kaut vai, ka viņš viņu noliedz. Jau viss? Nu, sorry, Jēzus, piedod. Nu, Pēter, piedod, Pēter, tu visu jau savu bankas iztērēsi. Viss. Man tu esi apnicis. Nē. Un pēc kāda laika Pēters pasaka, es aiz zvejot. Ho, tad es vispār varēju. Tik ilgi es tev 3 gadus liku tevi iekšā, un tu vēlreiz nesaproti, ka tev tur zvejot nav jāiet. Bet ko Jēzus saka, viņš jau varēja atkal. Nu, tā ej arī zvejo. Savām zivīm dzīvo visu savu mūžu. Nē, Jēzus iet atkal. Un šo turklāt nevis iet tikai pie Pētera, viņš pasaka viņam, kuri vēl zivis. Tur otrā pusē mēt, un tur labajā pusē mēt. Pēters iemet nevokal izvilkt zivis, viņš saprot, tas ir Jēzus, viņš izlec aizpeld. Neskatoties kāds, viņš vispār saģēbies, viņš aizpeld, skatās zivis un sagatavot mielasts priekš viņam vēl. Un ko vēl Jēzus teica, kad viņš atgriezās pirmo reizi parādījās mācekļiem? Miers, lai ir ar jums. Vau, tā dzīvības vārdi. Es varbūt varu palūgt Arti, ja mēs varbūt, es gribu veltīt šo laiku lūkšanām. Vispirms es gribētu no visas sirds, kad Dievs varētu atbrīvot kādu no jums mani, no akmeņiem, kas ir mūsu sirdī, kādu mums pievils. Viņš vienkārši paņem nos, un tā ir tāda izvēle, zini Dievs, es nenesīšu tālāk to vairs, es nenesīšu aizvainojumu. Un otrs, ka Dievs jums varētu ielikt tā dziļāk veltīšanās vienam otram. Dziļāk. Kas ir vairāk nekā, viņš ar manīm neparunāja. Man bija grūti, viņš man nepazvanīja. Viņš būtu patiesi draugs, viņš to nedvaita, viņš to neizdarīja. Nes, ka viņš nav patiesi draugs. Bet, ka tieši otrādi mēs saprotam, ka ir lietas, caur kurām Dievs mūs izved vienus pašus, bet ar tām situācijām tu velties vēl vairāk tam cilvēkam. Un ir tīpaši tam, kurš tev visvairāk varbūt sāpina, tu velties viņam vēl vairāk. Un tu izvēlies. Tu izvēlies, neizvēlies ņemt akmeni un mest viņam savā sirdī, ja? Bet tu izvēlies mīlestību piedot un iet uz priekšu šo cilvēku attiecībās. Un īstenībā vēl vairāk veltīties viņam cilvēkam. Jēzus mums ir piemērs. Es varētu palūkt, jūs varbūt piecelsimies. Šī doma man vienkārši sirdījies visu laiku par to domā. Kad ir tik daudz cilvēki, tik daudz kristieši, kas viņi atnāk, viņi atgriežās, visi tik fantastiski. Viņi redz to mīlestību, viņi domā, wow, šī sadraudzība, šī draudze, šis superīgais laiks, šie cilvēki, oh, viņi man būs blākus, viņi sāk celt uz tādu, savu tādu, uz tādu, tā lieta, ka jā, man būs šie cilvēki vienmēr, un ja man atstās, tad viņi nebūs tie, kas man atstās, un tu ej, un tu dzied tās dziesmas, slavē Dievu, bet ļoti bieži ir tā, ka pienāk brīdis, ka tu kādu laiku jau esi bijis draudzē, un tu vienkārši redzi, ka pienāk kaut kāda grūtība Ģetsemanē tavā dzīvē ienāk, kur Dievs tev izvēda cauri, un nav neviens tev blāks, un tie, kas ir blāks, guļ. Viņam liekas, vispār viņiem ir viena ala. Tu runā, viņi tas ir tāpat kā tu runājies un tu stāsti viņam tur visu to sirdi un tu pasaki, ej, tu dzirdi? Un viņš vienkārši guļ. Tu vienkārši, tu esi tāds, viņš man nesaprot. Ja es atnācu otrreiz, viņš redz viņu guļu un viņš viņus atstāja. Bet viņš viņus atstāja nevis ar tādu, viss, mācies prom no manas dzīves. Viņš aizgāja, izpildīja pilnīgi Dievu gribu, viņš izgāja tam cauri, viņš atgriezās pie viņiem ar mīlestības, ar svētības, ar dzīvības vārdiem. Dievs to dziedinās. jo Dievs ir vienīgais, kas tev ir vajadzīgs. Un gal galā tu pie tēva nevarēji stāvēt, tāpēc, ka ot man atnesa, mani atveda Pēters līdz šeienai. Man atved mans brālis, man atved mans tēvs, tētis, man atved mans mācītājs. Nē, tu vienīgi varēsi pateikt svētais gars. Dievs, tavu žēlstību un tavu milzīgā uzticamību bija tā, kas man atved šeienai līdz tevī. Un tēvs teiks, jā. Vienīgi es, jā, protams, es arī gribu uzsvērt to, ka tas nav vienmēr par to, ka mēs nevaram uzticēties, es tieši mums ir tā uzticība, bet redziet, viņi ir mazliet dziļāk. Ka tu neliec uz to cilvēku, tu necel mājas uz to cilvēku, tu necel liels cerības uz to cilvēku, tu cel to uz Dievu. Un tā visciltākā, visciešākā sadraudzība ir, ziniet, kad es negaidu no tevis neko, un tu no manis negaidi, bet mēs esam sadraudzībā. Ka tu negaidi kaut kādas lielas lietas, bet mēs esam sadraudzībā. Kad īstenībā man vispatiesākie draugi ir, ziniet, kuri? Ka es gadu viņu neesmu redzējis, bet mēs paceļam sarunu no tās vietas, kur mēs atstājam. Tik silti mīja sadraudzība. Nevis pārmetam, kur tad tu man gadu biji, kāpēc nerakstīji. Bet tāds, vau, un tu vienkārši paceli to sarunu, sāc turpini. Man tādi daudz draugi. Mēs varam pazinīt pēc gada, es viņus neesmu redzējis, nezinu kā, bet mēs, kas sākam runāt, mēs vienkārši runājam, mēs tikai bezmazēj, tas gads mēs nav bijis starpā. Un tā ir tāda sadraudzība, ko Dievs mūsos meklē. Un ka tu varbūt kādu varbūt neredzēsi šeit, un arī jums Bībeles skolas jaunieši. Pēc šitās skolas beigšanas jūs Dievs atdalīs. Jūs aiziesiet katrs uz savu pusi, bet lai jums šī sadraudzība būtu. Kad tad, kad jūs satiksieties pusgadu, viens varbūt būs Baltkrievijā, viens tur, bet kad jūs satiksieties, jūs būtu tās sadraudzība. Tā, kā viņi bijis tagad, ka jūs esat kopā. Nevis, ka jūs man nezvanīja. Man bija grūti, kur tu biji. Amen. Slāvu Dievs. Ā, Dievs, slāvu kungs. Dziedin tēvs. Dziedin tēvs tās rēdzes. Kas sāp sirdī, Dievs, no tiem, kas mūs ir sāpinājuši. Kas mūs ir atstājuši, kas nav bijuši blakus, kad mums ir bijis grūti. Dziedin ar to patiesību, ka tu esi bijis blakus. Ka tu neesi atstājis. Kad tavs vārds saka, ka tuvāks par brāli. Ir kāds, un tas esi tu, Jēzus, tuvāks. Mums māma vienmēr nav blakus, un lai cik arī viņa savu bērnu mīlta, lai cik vecāki mīl savu bērnu, nevienmēr viņa būs blakus. Tāpēc ir bērniem nobrāsti ceļi, nokrituši no riteņiem, nevienmēr mēs varam būt blakus tiem cilvēkiem, kurus mēs mīlam. Bet, Dievs, tu esi blakus. Es lūdzu, Dievs, dziedinu tēvs šodien. Lai tavs vārds nāk ar zīmēm, brīnumiem, kungs, kad notiek dziedināšanas sirdī, tēvs. Sirdī, lai sirdī notiek dziedināšana. Lai līst tā eļa, kas dziedina, tēvs. Lai līst tas dziedinājums, tēvs. Kungs, lai aizpildās tās rēdzes, lai viņas sadzīst. Kungs, lai viņas sadzīst ar to, ka cilvēki vēl vairāk būtu tie, kas ir sāpināti, tēvs, kad viņi vēl vairāk veltīties iet tavu gribu piepildīt un vēl vairāk veltīties šiem cilvēkiem, tēvs. Es lūdzos, tēvs, par vīriem un sievām, tēvs. Kungs, par attiecībām savā starpā. Kungs, lai šī veltīšanās būtu daudz dziļāk nekā tik ilgi, cik tu man kaut ko dod. Nē, Dievs, lai šī veltīšanās būtu, ka tad, kad atstājat, ka tad, kad aiziet, viņi atgriešanās notiek, kad atgriežās ar lielāku veltīšanos no cilvēka. Un kad teikt, es tev neatstāšu visu pasaules galvu. Es lūdzu, lai tā mīlestība, kas mums vienam par to, tēvs ir gan sievam, vīriem, gan arī draudzēk, lai tā būtu nevis emocijas, bet lai tā būtu šī veltīšanās, Dievs, vienam otram. Mēs iesim līdz galam. Un ja mēs kādu sāpinam, tad tas ir tāpēc, ka kāds licis uz mums pārāk liels uz cerības. Un prasīs un gaidīs no mums vairāk, nekā mēs varam dot. Bet tajos brīžos, Dievs, tu parādi to, ka tu esi ar viņiem. Gal galā, tu esi viss arī, kas mums ir vajadzīgs. Tu esi viss, kas mums ir vajadzīgs. Tu esi viss, kas mums ir vajadzīgs. Mēs vienkārši slāvēsim. Slāvēsim Dievu. Tu gribi savu sirdī šo akmeni, lai Dievs paņem. Tev ir kāds rūgtums pie kāda cilvēka. Tu gribi, lai Dievs to tevi izmaina. Dievs tagad nepārmet tev. Viņš vienkārši saka, ka šodien es atnācu tev dziedināt. Pacel roku, tas esi tu. Dieva žēlstībā tu vari pateikt, es viņam piedodu. Dievs palīdz man, piedod. Un Dievs, es īstenībā gribu to piemēru, ko tu man esi rādījis, veltīties viņam vēl vairāk. Tā ir patiesa piedošana. Dievs, lai dar brīnumu tavā sirdī šajā rītā. Dievs, lai dar brīnumu, viņš darīs. Slavēsim vienkārši Dievu, runājies ar Dievu, runā. Mana sāra, cies mani rēt. Slāv Tev, Dievs. vienkārši atkārtošu šo lūkšanu pēc manis. To lūdzu vienkārši Dievam, ja tu šis vārds ir Tev. Debes Tēvs, paldies Tev par Tavu dēlu, par šo piemēru, ko mēs redzam. Un Dievs, nav viegli, bet es saprotu, ka to var tikai Tavā spēkā. Un cilvēcis tur nevar aiziet. Cilvēcis to nevar izdarīt. Mūsos nav tā mīlestība. Bet Tu, caur mums, to var izdarīt. Bet savā sirdī es izvēlos sekot Tev. Un lai Tu piepildi Tavu pilnīgo gribu manā dzīvē. Un es atgriežos pie šiem cilvēkiem, kas man ir sāpinājuši, kas man ir atstājuši, man ir pievīluši. Es atgriežos, lai Tavā spēkā vēl vairāk par viņiem veltītos. Dievs, es Tev pateicos, ka Tu mani dziedini. Un es Tev lūdzu, lai šī dziedināšana ienāk manī vēl vairāk. Tā, lai katrs aizvainojums būtu kā ūdens uz pīles muguras, kas tikai notek, nepaliek sirdī. Un ka manā sirdī būtu tikai mīlestība šiem cilvēkiem. To izdarīt var tikai Tu. Un tāpēc viss gods un pateicība Tev. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Kā Debes Tēvs, es Tev pateicos, kungs, par šo vārdu. Paldies Tev, Tēvs, kungs, nes dzīvību šim vārdam, Tēvs, lai šīs lietas tiešām mūsos tikt izveidotas, Tēvs, lai šīs patiesības mūsos mājot un viņas būtu dzīves, Tēvs. Kungs, es lūdzos, lai šī ķēde, šī savienība, šī sadraudzība, kas mums ir šeit draudzē, un kā mums arī ar Kristus mies visur, kur mēs esam, lai viņa būtu daudz dziļāk nekā tā ir pasaulē, lai viņa būtu tā, kas ir veltījusies pilnīgi tā, kā Tu to esi paredzējis. O, kungs, es lūdzu, ka tas viens, kas varbūt nes smagumu, nes kādu aizvainojumu, Dievs lūdzu, kungs, ja vēl pat nevar viņš piedot, ja viņam ir grūti to piedot, tāpēc, ka ir liela bijusi bēda, liela bijusi sāpes, Dievs tad ar laiku, Dievs dziedin šīs rēdzes, dziedin, piepildi, Tēvs, bet lai tas cilvēks aiziet no šīs vietas, Tēvs, zinot, ka Tu esi ar viņu, ka daudz lietas viņš tomēr ir pieļāvs, bet, kungs, kad viņa saknes iet dziļāk, Tēvs, Tu tās vad dziļāk. Un tā patiesība būs daudz dziļāk, Tēvs. Tā dzīvība Tevī būs daudz dziļāk, Tēvs. Un tad, kad vētras nāks un stiprs vējš pūtīs, tad tas koks negāzīsies, jo tās saknes būs iegājušas dziļi zemē. Nevis tikai pa virs, bet dziļi zemē. Dievs, Tēvs, mēs nesīsim Tev augļus, Tēvs. Svētīkums, Tēvs, paldies Tev, Dievs. Jēzus, kas vārdā es lūdzu. Amen. Thank you. Debes Tēvs, kungs, slavu Tev pateicību, kungs, par šo laiku, kungs, par šo dievkalpojumu, kungs. Un es no sirds Tev, Tēvs, lūdzu, kungs, ka Tavs vārds ir dzīves mūsu sirdīs, kungs. Un ka mēs šo vēstu, ko Tu mums esi katram nodevis šodien, mēs paņemam savās sirdīs līdz, kungs. Un es mīļās, Debes Tēvs, lūdzu, pēc apsardzības šajā darba nedēļā, kungs, un tiešām svētī Tēvs, kungs, svētī mūsu laiku, Tēvs, mūsu sadraudzību, kungs. Jo tas ir ļoti svarīgi, Debes Tēvs, kungs. Ka mēs, brāļi un māsas, esam vienoti, kungs, ka mēs viens otru varam iedrošināt, kungs, atbalstīt, kungs, un es no sirds lūdzu, Tēvs, lai mūsu kristietība nav tikai vārdos, Debes Tēvs, bet lai mūsu kristietība ir darbos, kungs. Tā kā slavu Tev un pateicību, Tēvs, mēs arī pasakos par uzskodām, Tēvs, par zupu, ko mēs varēsim baudīt kopā, kungs, un tiešām svētīgi laiku, kungs. Tā kā viss gods un slavu Tev, Tēvs, pienāks vienīgi Tev, kungs. Jēzus Kristus vārdā. Amēn, amēn. Mums ir laikam arī kāda paziņojuma. Matīsam ir viens. Ir tā, ka jā, varat apsēsties mazliet. Es gribu pastāstīt par kaut kādu pasākumu. Jaunieši ietvaros Connected nākošo sestdienu. Mums ir tāda lieta kā Jēzus Kristus dzimšanas dienas svinības. Nu, vienkārši sakot tādā valodā, Ziemassvētku bāle. Nu, viņa nebūs bāle, viņa būs tāds pasākums, kas ir, mēs atzīmēsim tos svētus, kas tagad būs, tie ir, nu, Kristus dzimšanas svētki, kas ir tā saucamies Ziemassvētki, un mums būs jauniešiem. Tad es arī gribu arī Ventspilnieki, jūs zinat, un vēl cilvēki vienkārši, kad par šo svinībām. Tas būs Mārtiņa zālē nākošo sestdienu, nākošo sestdienu 17. decembrī 2006. Bet ir tā, kad mēs gribam samesties ēšanai. Un mēs gribam, tā māks ir divi lati no cilvēka. Un, bet tas ir tā, ka to, ko mēs dabūjam, to mēs liekam uz galdu. Mēs tur nepelnam kā vienkārši, lai būtu kaut ko uz galdu uzlikt. Un tad tur būs jādas svinības un jautrības. Mēs tur, nu, nebūs tā kā pasaules svin Ziemassvētas, bet būs tā, ka mēs vienkārši slavēsim Dievu, mums būs tāds fantastisks laiks. 6. Vakarā nākošais sestdien. Un to nākošo piekdienu ir arī tā, kad ir History Makers Evenings, tas, kas bija Kuldīgā, nu patās ir arī Liepājā. Mums ir doma tur organizēties, aizbraukt arī uz turienu. Tā kā, nu, bet nākošo piekdienu jaunieši nav, tā kā tas tāds paziņojums, ja? Labi? Vēl viens svarīgs paziņojums arī par jaungada pasākumu. Draudzes jaungada pasākums notiks, bet viņš nenotiks šeit, kā bija plānots. Šīs telpas mēs nevaram izmantot, jo mēs plānojam, ka mēs būsim daudz, un līdz ar to šeit nedrīkst tik daudz cilvēku atrasties vienā reizē. Un mēs šo pasākumu pārcēlam uz Mārtiņa zāli, pilsētas laukums 4. Ja, mēs zinām, kur Mārtiņa zāli, ja nezinām, prasam. Un mēs viņu plānojam sākt nevis kā bija iepriekšējā gadā ap 10:00, 11:00, bet ap 6:30. To laiku mēs precizēsim, bet tas sākums būs noteikti ātrāk, līdz ar to nu, mēs sagaidīsim arī beigas ātrāk. Ir plānots līdz kādiem 10:00, apmēram 2:00 varētu būt. Tā kā ar dievkalpojumu, ar visām aktivitātēm, ar šoviem, ar visu, kā pienāks ar ēšanu. Jā, pie reizes arī par ēšanu. Ja jūs zinat, ka jūs brauksiet un jums ir tāda iespēja, es aicinu, ka jūs varat arī iedot to naudiņu, kas ir paredzēta priekš galdiem. Tā kā to mēs visi jau esam vienojušies arī ar staburadzes, kas mums varētu klāt galdus. Tā kā viss ir procesā, viss notiks, vienkārši ir nomainīsies vieta un nedaudz laiks. Tā kā tas būtu tas vēl. Jā, ir mazā grupa, ir mājas grupa, kura notiek pie viestura. Kur viesturs? Viesturs, kur ir? Lūk, viesturs, piecelies viestura kājās. Ventspils iela 31, 4 dienas, 6:00. Ja jūs interesē, jums ir iespēja, jūs noteikti varat pievienoties pie mājas grupiņas, ja? Tā kā paldies viesturam, ka viņš arī atvēra savus mājas un mums ir iespēja piedalīties tur. Tas būtu pagaidām laikam viss. Rīt no rīta ir vīra lūkšanas, 6:30. Vakarā sieva lūkšanas, 6:00. Mēs svētdienas skolas komandu īstenībā taisam arī pasākumu bērniem ar vecākiem, tieši maziņiem bērniem. Nākošo svētdienu 6:00 ir paredzēts. Mēs tagad īstenībā iedosim informācijas, kas tas ir vienkārši 6:00, tas būs tāds pasākums bērniem, bet tas ir vecākiem ar bērniem, ja? Līdz cik gadiem? Līdz... Nu, bērni, jā. Ne tīņi, bet bērni. Bet būs cerams, ka mēs visi būs interesanti. Būs tāds ieplānots ir uzvadumu noorganizēt bērniem. Bet nu redzēsim, tur vecāki paši arī iesaistīsies. Cerams, brīvprātīgi. Labi. Viss. Debes Tēvs, lūdzu, kungs, svētī šīs uzkodas. Es nezinu, laikam jau lūdzu tās, bet lūdzu, kungs, svētī. Tās un svētīs šo sadraudzības laiku tās. Nu, es lūdzu arī pa Bibelsēles komandu, tās svētī arī viņus, gan arī apakaļ ceļā uz mājām, tās, kungs lūdzu, kungs sargā, viņus arī svētī mums, ka mēs brauksim uz Liepāju, arī tur kalpot tās, kungs lūdzu, Dievs, es ar mums tās un pagodin savu vārdu ar mums. Paldies Tev, tās, Jēzus Kristus vārdā. Amen.